أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة عشروها پای کی اول دعوة سورة ذکر کلاپ الحمدللہ سرا پی پای باندی دلائل صلاح سے ذکر کلل الحمدنا الله تعالی لا رزق خاص دی چې رب العالمین دی، دارنګي ا رحمان دی، ا مالک دی، واقدار دی، اختیار مند دی د ورځې د قیامت. به سمرات دلائل ذکر کلا و ایا کن عبود سرا چې کلا د دې ټولو صفات او مالک الله تعالی دی او صفات د اولوهیت اغلر خاص دي، نو بندگی خاص کول دادا و رب لرا ضروری دي. بیا سوال د هدایت آیا ذکر کاو په اهدن الصراط المستقیم سرا، او دای نرستو بیا بیان د فرقه ثلاثه او د درې وړلو بیان، یوی تا منعمن علیهم وی آڈالا چل اللہ تعالیٰ پائیبن اخفل انعامات کری دی، دویم تا مغضوبن علیهم وی چی پائیبن دی غضب شوئے دی، ادریم تا زوالین وی دی ایاک نعبدو و ایاک نستعین دایت سنت وضاحت شوئے ہو. پائے پسی رستو آسوال دا صراط مستقیم دے او پتی کے آ طریقہ دا دعا ذکر کئی چی دعا غواڑے نوول و پائے کے سنا و صفت در رب العزت کے دعا خیستہ خیستہ صفتنو با ذکر کے بیا خپل عاجزی پیش کې اداینه رستو چې سغواړې نوابت نه غواړې. نو الله رب العزت فرمایي اهدنا الصراط المستقیم، یا الله کلکه مونږ لرا په صراط مستقیم باندې پانی غلار باندې ہدایت چلے داوی لکی یا ارات الطریق تا دو معنو بہن رازی، یا اللہ منگتا دا حق لار و آنیغ لار منگتا راو کے ایا فماند ایسال الی المطلوب باندے، یا اللہ زمان کم مقصد او کم مرام دے کم مطلوب دے نو آیتم ارسے بے ہدایت چرے آد دو قسم واندرے، یو قسم ہدایت چرے آیت ہدایت فطری ویلے کی گی، اور دویم تا دویم قسم دے ہدایت چرے آیت ہدایت کسبی ویلے کی گی. ہدایت فطری چرے آ عام مخلوقات دشوئے دے، چې څومره مخلوق الله تعالی پیدا کړی دی، کا انسانان دی او کا حیوانات دی، حشرات دی، هر یو ته الله تعالی دا د ژوند تیرولو طریقه ښودلې ده. چا به طلب د روزۍ بسنګ کوي، رزق بسنګ پیدا کوي، ځان له د ځي بندوبست کول، پای کې اوسېدل، دا هر یو سال لرون کې ته الله تعالی دا قسم هدایت فطري کړی دی چا ژوند تېری. لکه دای مثال لازی سوره طه کې سوره طه 15 آیت کې الله تعالی دا حیوانات پیدا کړی دي، مخلوق پیدا کړی دی، او بیا الله تعالی آیت د ژوند تیرولو ا طریقه کودره د چ ژوند به کومه طریقه باندې تیرې. 15 آیت د سوره طه فرعون د موسی علیه السلام نه پوښ کړي، قال فمن ربكما يا موسى، ویل او سوک دے رب ستاسو د دوړو اے موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ا فرعون سرکشا بی دینه ته الله تعالی دین بیانای او د الله ربوبیت اور ته بیانای نو تاسو پوس کوي فمر ربکما، تاسو د دوړو رب سوک دے. موسیٰ علیہ السلام ورد فرمائی وی ربنا الذی آتا کل شیئن خلقه ثم هدا، رب زمون حاض داد دے چورکلے دے ہر یو چیتا پیدائش دائے، ثم هدا بیائی ورد لار خودلی دا، لار ورد خودلی دا مانا آیت طریقہ دا جوند تیرولو خودلی دا، چو جوند تیرے نو پکم طریقہ بانوے تیرے. دلتا مراد د هدایت نه هدایت فطری ده. دا شان سوره اعلی کې درشمه صفاره کې او سوره اعلی دریم نمبر آیت کې د هدایت نه مراد چې هغه هدایت فطری ده، چې الله تعالی هر یو شی ته دا هدایت کړی ده چا وجن سرنګ ته رہی. او سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا، آزاد چې پیدایش یې کړی دی نو بیا یې برابر کړی دی، والذی قدر فهدا، آزاد چې اندازه کړی دی نو هدایت یې ورته کړی دی. هر یو شی ته الله تعالی پیدایش دا او د شان مناسب ورکړی دی، او بیا یې هغه دا د ژوند د تیرولو طریقه ښودلې ده. سورې اعلی دریم آیت کې هدایت نه مراد هدایت فطری دی. دویم تا ہدایت کسبی وی لیکی گئی، ہدایت کسبی دا ہدایت دے چی انسان کوشش ہو کی زان لا دے رسکنو طلبو نا کئی، زان لا چی دے طلب کئی، او دائی رسولان او دائی انبیاء و خبر منی، کم رسولان چا اللہ تعالی دا ہدایت دپار رالی گلیو. ہدایت کسبی چا د الله د طرف نه په واسطه د رسولانو سره، انبیاء سره، کتابونو سره، دای په ذریعہ سره حاصلېږي، دای ته ہدایت کسبی ویل کېږي. او به دا ہدایت کسبی چې د دې لپاره مراتب اربع دي، سلور مراتب د دې ہدایت دي. اوله مرتبه کې انسان ته انابت ملاوي شي، اول مرتبه د دې هدایت انابت ده، دریم مرتبه چې د ا هدایت ده، دریم مرتبه چې د ا مرتبه د استقامت ده، او څلورم مرتبه چې د ا مرتبه د ربط القلب ده. انابت دا معنی چې الله تعالی یو سړی ته د هدایت ورکولو، د ایمان ورکولو اراده وکړي، دا فضل کې الله تعالی نرمی پیدا کی، ایمان طرف ته، اسلام طرف ته، دا د اصل نرم شي. دا نه دویم مرتبه کې بیا سړی چې هدایت قبول کی، او چې کله هدایت قبول کی نو بیا د استقامت سوال کوي، چې الله تعالی ته هدایت را نصیب کو، نو اوس پای باندې استقامت او کلکواله را نصیب کې. او سلورم مرتبه کې مرتبه د ربط القلب ده، ربط القلب معنی بزل باندی یو مضبوط فٹی راتلل چی انسان بیا دائی پا سبب سرا ہر یو تکلیف زغملو تا او ہر یو تکلیف تیر اولو تا تیار وی پای ہدایت پری خودلو تا اچر تن تیار نہیں لکا سورة الکہف کے ذکر کئی دیار لسمہ آیات کے چدام مرتبہ ضربت القلب دا اللہ تعالیٰ چے آغا اصحاب کہف و طور نصیب کلیوا چکلائی ہدایت قبل کلی دے ایمان اراؤڑے دے ایمان نرس تو اللہ تعالیٰ دائی زنہ مضبوط کلی دی چاہے ہر قسم تکلیف و مشقت تیر اولو تا تیار دی خواہ چر تکیم آبی دینی کار تا تیار ندی دیا لسم آیت دو سورة الکہف اللہ دائی حالت بیانین وی نحنو نقصو علیک نباہم نحنو نقصو علیک نباہم ملحق انہم فتیت آمنو بربهم وزدناہم ہدا وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا اللہ تعالی دا سابقہ چو زوانانو سے جماعتو آمنو بربهم چا ایمان راوڑے او پخبل رب بننے وزدناہم ہدا او زیاد کلے او الی ہدایت وربطنا علی قلوبهم او من مضبوطیا راوستیا پسننو دائی بندے اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض کلا چا یودرے دل چر دو درے دل پا مقابلہ دا جابر بادشاہ کے دقیانوس بادشاہ او جابر ظالم دائی مقابلے تو درے دل فقالوا ربنا رب السماوات والارض دا اصل کی جواب دے او سوال دے چکل دی او درے دل او دید اللہ تعالی دل بیانول شروع کلو وحدانیت بیانول شروع کلو نو گویا کہ آبیدنو تپوسو کم مر ربکم ستاسو رب سوک دے چتا سدائی طرف تا دعوت ورکوئی دیویل ربنا رب السماوات والارد رب زمان چے آ رب دا اسمان نو دزمکو دے چکلا رب دا اسمان نو دا رب دزمکو دے نو آئی ویلو چے اغا سوک چے دا رب نالا و بل سوک رب گنی بل الہ گنی دائی پا بار کی تاسو سخیال لے لن ندعو من دونه لقد قلنا اذا شططا چر تک انرا بلو منس ما سواد اللہ تعالی بل الہ اللہ نالا و بل الہ رب لل چی دا ممنوع دی نو چی سوک رب لی دا سو حکم دینو لقد قلنا اذا شططا و دا وقت یوم خبری کلیوی دا حد نتیرے مانا دا و پا اللہ تعالی بانی دروغ جوڑ شوی و دا مرتبہ دا ربط القلب چی کم ملاوشی نو بیا پائی گی انسان چی دا بادشاہان ننی ریگی وزیران ننی ریگی مالداران ننی ریگی لکہ دا اصحابی کا ولار لی دویم نمبر کے دا مرتبہ چی اللہ تعالی صحابہ و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنور کلیو چی دا عیز دونم اللہ تعالی کلک کلیو آزنونا دائی دا سی کلک شوی چی هر بادشاہ ظالم دائی مخی تولال دے خواہی دے چاپروانا کلے لکہ دا رازی سورہ حجرات وہ میات کے چی اللہ تعالی دائی پا دی ازنون کی ایمان خیستہ کلے ہو وہم آیت دا سورہ حجرات وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ لیکن اللہ تعالیٰ کو تاست ایمان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ او خستیکلو آئلران فزدن استازو کے وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ او بدی کار کو تاسو ته کفر او گناہ کول او نافرمانی کول اولائک هم راشدون دا کسان چې هم دي کامیاب فضل من الله و نعمه دو وجه دو فضل دو اللہ تعالی نو دو نعمتنا دیو تو اللہ تعالی آم مرتبہ دو ربط القلب ور نصیب کلی و آئیت اشارہ کلی حبب الیکم الیمان سر چی دائی پا دیزنو کہ اللہ تعالی ایمان خیستہ کارا کلی ہو مضبوط کلی و آئیت خوخ کارا کلی ہو بیدا ہدایت چی ملاوی گی ندا پا توفیق دو اللہ تعالی سر ملاوی گی مانا انسان کے پی نفسی آر سمر کوشش ہو کہ او چکلہ توفیق دا اللہ تعالی شامل حال نہیں نو دتا ہدایت نمیلا ہوئی گئی نو ہدایت کول چھے دا خاص دی پا اللہ تعالی پورے لکہ دا رازی سورہ آراب یو سل اتسلو اکتم آیت کے چکم آلہ دی باطل پرست آئی کار سمرم کوشش ہو کہ خواہی چاہتا ہدایت نشی کولے یو سل اتسل ویکنو آیت دو سوره آراف لکا آو بن اسرائیل چاہی دو آسخی عبادت کلیو چکل موسیٰ علیہ السلام راغی و پائیبانی غصہ شو اللہ وی دا خلق دمرا بیاقل دے چی سوچ نکی چی دا خورت اللہ رم نشکو دلے وَدَّخَذَا قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارًا او اونی ولو قوم موسیٰ علیہ السلام رستو دتلو دو موسیٰ علیہ السلام نا من حلیهم دکالو ددین عجلن یو سخے جسدن چا یو جو سوالو خوارن چی آد پارا یو آوازو صفت الہ بسی ہدایت کول اللہ وی دادی سرنگ الہ نیولے دے علم یا رو اللہ لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا آئے دی سوچ نکی چی یقیناً دا چی دا خو خبری نشی کولے دیو سراو نا ہدایت چی کولے دیو تا دا سمیلارے ہدایت کول دا سمیلارے دا کار دا اللہ تعالی دے اللہ ہدایت کئی اللہ اتخذوه وکانو ظالمین دی انیو دا سخیل را پبلنگی سراو وزی ظالمان آیت دلیل پتی بانے چی بلنگی دا غیر اللہ کول دا ظلم دے اتخذوه وکانو ظالمین دا شانتی سورہ یونس 15 شمایت کے اللہ تعالی تخصیص دے ہدایت کے خپل ځان سره چې ہدایت کو من ازے کوم بل چا په وس کې او بل چا په طاقت کې ہدایت کول نشکره 15 شمایت د سورہ یونس قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق تورته وایا آیشتر دو شرکان و معبودان استا سنا من یهدی الی الحقی چای رسول کولشی حق تا لقل قل اللہ یهدی للحقی طور دو آیا چلا تلا رسول کی حق تا حق تا رسول کولا توفیق ور کول دا ہدایت دا کار دا اللہ تلا دے لف اف من یهدی الی الحقی احق ایتبا ام اللہ ہدی ایا اوسوک جا رسول کئی حق تا ا ډیر حقدار دی په دې چې دا ویداري وکړی شي دا یا اوسوک جن شي مندر لار الا ایوه دا مردا چې آتا خو دې شي یو غزدا سے چې په خپل باندې ورته لار نه معلومه بل چا حضور ته محتاج دی ا لایق دی عبادت او معبود نشي کېدره الله تعالی چې هدایت گیا فمیادی الی الحق حق فما لكم كيف تحكمون سدلیل دے ستاسو لپارا نو سرنگی فیصلی کوئی تاسو ستاسو سرنگی عقل لے سدلیل دے ستاسو لپارا یو کس ہدایت کولے نشی او بیام آغا معبودی سرنی سی تاسو دا شانتا سورہ قصص پک من جستم آیت کے دا ذکر کری جی ہدایت چرے دا پا توفیق دا اللہ تعالی سر دے پک من جستم آیت دا سورہ القصص شلم سفارہ دادائی نبی تا اللہ تعالیٰ فرمائی انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاو اے نبی یقیناً تو ہدایت نشی کولے آ چاہتا جتے خوکے سوک جستا خوکوی رات تا ہدایت نشی کولے ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين لیکن الله تعالی چې یار سوی حق ته چاله جواړي څوک چې الله تعالی کوفي نو ته توفیق د هدایت ورکي او هو عالم بالمهتدين او دا الله تعالی چې عالم دی پایدات ولو بلنی نو الاک لا تهدی کې نفی د هدایت د رسول الله چې هدایت کول دا اختیار د رسول کې نشته دا هدایت الله تعالی کوي بے ہدایت دپاره قران کریم کې ډېر مصداقات دي تقریبا 19 مصداقات قران کریم کې راځي د ہدایت دپاره ہدایت را شي کله په معنا د ثبات سره راځي کلکوالی سره لکه دا سوره عنکبوت یو کم او یایم آیت کې ہدایت په معنا د ثبات او کلکوالی سره راولې ده یو کم اویایم آیت د ہدایت د سوره عنکبوت والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله ای آگسان چې کوشش کړي په مونږ کې فینا معنا په دیننا لنهدینهم سبلنا نو خامخا ہدایت به کوی د الله رو خپلو مانا دا جواب با الله رو د هدایت خپل باندې کلک کو چې کوم لارې د هدایت دی پای باندې موږ کلک وساتو و ان الله لمع المحسنين لکه لنهدي لهم سبلنا کې تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه لیکي و من جاهد بالطاعت هداه سبيل السبل الجنه چا چې کوشش وکړو په طاعت سره د الله تعالی په حکم منل سره ہدایت وو کیا تا مانا کلک به کی اعلی پا لارو د جنت باندې چې کوم لارې جنت طرف تطلن کی پا لارو به الله تعالی ثابت قدم وساتي دا شانتی ہدایت راضی کلب مانا د دین سر راضی په مانا د اد دین باندې لکه دا سوره آل عمران درې او یایم آیات کې ہدایت په مانا د دین سر راړی دی درې او یایم آیات د سوره آل عمران چا یهودو ا مشران چې خپل کو شران ته ویل دې مجلس د نبی تلار شه او د مؤمنان شکیان کین وقالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا او ویلې ای ډلې دالی کتابو ایمان راولې پای باندې چار لښه دې پای کسانو باندې چې ایمان راولې دې وجه الله دی پاول دورس کې وکفرو آخره لعلهم يرجعون او کفر کوي په آخر دای کې د دې پاره چې بیرته راوړي الله ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم الله يقول ان الهدى هدى الله یقینا دین چې دین د الله تعالی دی الهدى له مراد دلته کې دین دی مانا دینی حق اغا دین دے چه کم دین دا اللہ تعالی رے پا کم مانے اللہ تعالی حکم کرے رے نجی یہودیت او نصرانیت ندل تر الہدان مراد دین دے دارنگی کلا کلا ہدایت چرے دا پا مانا دا کتابونو باندے او پا مانا دا رسولانو باندے رازی لکا دی سورة البقرہ کے اتدر شمایت کے اللہ تعالی فرمائی کتاست زمارہ طرف نے ہدایت راشی 38 نمبر آیت دو سورة البقرة قل نحبتو منها جميعا فإما ياتي لكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله يقول منغا چه كشي ددين طول بس قرار تاستا زمار طرفنا هدايت هدل هدايت را غيمانا كتابنا رال رسولان تاستا رال بس چا چې تابیداری وکړه د هدایت زموږه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نو نه به یې سیر پای باندې او نه به یې غمجن کې تابیداری وکړه د هدایت زما معنی د رسولانو زما تابیداری وکړه د کتابونو تابیداری وکړه دلته د هدل نه مراد په ایم آیات یلکم منی هدل د هدل نه مراد کتابونه الکتب والرسل سلورم چې هدایت راضی په معنا داعی سره داعی معنا چرا بلون کې د الله ر دین طرف تعالی کا دا راضی سوره رعد کې سورۃ الرعد وم آیت کې هادی چې دا په معنا داعی سره آلے دے د سورۃ الرعد وم آیت دے ست نمبر آیت دے دای ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آيات من ربي الله يوي اگسال جاي كفر کله دے ولل ننازل ولا شي پدبان یو آیت د طرفه درب دنا آیت نو مراد معنا آیت مطلوبه زک آیاتونه خراغلیو نبی ته معجزه ملاو شوی پیغمبري ورته ملاو شوی وا کتابونه الله تعالی ورکلیو آیاتونه په نازل شیو او دا آیت نو مراد آیت مطلوبه معنا کم آیت چې مونږ غواړو ناغول نازل دي الله خپل نبی ته انتخابه کیګم انما انت منذر ولكل قوم هاد یقینا تیه ير اور کون کے او دے د پاره د هر یو قوم هادل دای دعوت اور کون کے آی در حق طلب تا دل تا هادی چه دا بمانه داعی باندې زګه اصل حقیقتا هادی د الله تعالی د هدایت کون کے نو دل تا هادل بمانه دعوت اور کون کی چې دعوت اور کې یو قوم تا داشن هدایت راضی په معنا سنت النبی باندې پیغمبر طریقې تم هدایت ویل کی لکه دا سورۃ البقره یو سل یو کوم شپې تم آیات کی راضی چې هدایت په معنا د سنت النبی باندې 159 نمبر آیات د سورۃ البقره ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى یقینا آکسان چای پټای اصل را چونګه نازل کړی دی د کار حکم او د هدایت د خبر لا من بعد ما بی الله للناس فی الكتاب رسو داینا چونګه وضاحت کړي دای خلکو د کتاب کې اولایکا یلعنوهم الله دا کسان لعنت کړي په دی باندې الله تعالی او لعنت کړي پای باندې لعنت کوونکې البینات نا مراد دا کتاب حکم دی او الهدا نا مراد سنت النبی دی چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پتھ یا دا اللہ تعالی دا کتاب حکم پتھئی تو پائی بانی لانت دی اللہ را طرف نم پی لانت دی و دا خلق را طرف نم پائی بانی لانت دی تو دلت الهدا پا مانا سنت النبی باندی دا نبی علیہ السلام سنت دارنگی بل مستاق دای د پاره چې اپ مراد معرفت سر راضی پی جان غلی سره لکه دا سورۃ النحل کی راضیش پاړه سمات کې د سورۃ النحل شپاړه سمات کې دا په مراد معرفت سره ده دا شانته دا په مراد تورات سره هدایت الهدى نه مراد تورات لکه دا راضی سورۃ المؤمن 35 آیات کې دا په مراد تورات سره استعمال شوی ده د سورۃ المؤمن سلی رشتہ ماسی پارا ده دا درې پنځوستم آیات ده تریپن نمبر آیات ده دا ولقد آتینا موسی الهدى وورثنا بنی اسرائیل الكتاب الله یقینا ورکله موسی علیہ السلام ته ہدایت الهدى معنا تورات ورکل موسی علیہ السلام تا ولقد اعطینا موسی الهدى یقینا ورکل موسی علیہ السلام تا تورات واورثنا بنی اسرائیل الكتاب او پاتې کړوږه بنی اسرائیل کې کتاب هدى و ذکر لولی الالباب نو الهدى نو مراد دل دغه تورات ده دانګه هدایت الهدى نو مراد دا قرانم کې د شی لکه سورۃ النجم درشتم آیت کې خدا چې دا په معنا د قران باندې قران هم ته مراد دی دا د سورۃ النجم درشتم آیت ده 23 نمبر آیت د سورۃ النجم ویشتمه سپاره ده ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى يقدن راغله دي دیوتا درب درب ددین ہدایت نو الهدى مراد قران ورتراله دے دارنگے ہدایت و معنی حجت سر دلیل سرا لکا سورۃ البقرہ 258 آیت کی ہدایت و معنی حجت باندھنے دلیل باندھنے 258 نمبر آیت دو سورۃ البقرہ اللہ تعالی آب باسو باسد ابراہیم علیہ السلام و نمرود ذکر کرے دا الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربي ان اعطاه الله الملك قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب وبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الله جه توفیق د حجت او دلیل نور کې قوم ظالمانو ته دلته هدایت نو مراد جه ا حجت او دلیل دی چې کوم سړی ظالم وي د حق مقابل کې راپاسي د پیغمبر سره دشمنی شروع کې دغه شان کسانو ته الله تعالی حجت او دلیل نور کې ا دلیل باندې پويږي نو دا شان ته د هدایت اطلاق جه اپ کلمه دا انا لله و انا الیه راجعون بانی شوئے دے آیتم ہدایت ویلے کی لکہ دی سورت یو سل و پندستم آیت کے سورت البقری یو سل و پندستم آیت دے 157 نمبر آیت دو سورت البقری الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه دا کسان چې په دې باندې شاوشري د طرفه د رب د دین او مهرباني او اولئك هم المهتدون دي هدایت والا دي هدایت والا دی مانا چی کلم مصیبت راشی نو دائی پا وقی دا کلمہ دا استرجاع ویون کی دی کلمہ دا انا للہ و انا الی راجعون وی نو دلتا محتدون کی جکم ہدایت دی نو دائی نمراد دا کلمہ دا استرجاع دا انا للہ و انا الی راجعون مراد دا دارنگی پا مانا دا لا یصلح بانی مانا پا چی دا شی نامناسب دی الله تعالی اصلاح نہ کوي فمانه د اصلاح نہ کول باندې لکه سورته یوسف 25 آیات کې دا فمانه د لا اصلح باندې راغلي ده دولسمه سفاره ده 25 آیات د سورته یوسف 52 نمبر آیات ذالک لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ يَقِنًا اللَّهَ تَلَا چِ آنَّ بَرَابَرَي آكَيْد دَ خِيَنَتْ گَرُو الٰهی کم تدبیر وی نو آئی اغا اللہ تعالی برابرائی نو نمناسب وی آغا دارنگی ہدایت بمانی دا الہام سرا لکا دا سورہ طواہا کے راضی پا 25 آیت دا سورہ طواہا بمانے دا الہام سر استعمال دا ہدایت شوئے دے 50 نمبر آیت دا سورہ طواہا شبارہ سمہ سفارہ دا قالا ربنا اللذی آتا کل شئین خلقہ سمہدا ویل موسیٰ علیہ السلام رب زمونگا آزاد دے جو ورکلے دے ہر یوشیتا پیدائش دائے ربنا اللذی آتوا کل شئین خلقو ہر یوشیت دائے پیدائش ورکلے دے سم حدا نبی آئیتا الہام کلے دے دلته هدایت په معنی د الهام سره چای ته الهام شوی دی د حق دلارو خپل د جون طریقې ته خوذلې ده دارنګه هدایت په معنی د ثواب سره هم راضی ثواب په معنی باندې لکه سوره البقره 204 شپیتم آیت کې دا په معنی د ثواب سره راولې ده 264 نمبر آیت ده یو مثال الله تعالی بیان ای یا ایو الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق ماله ریاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر ومثله کمثل صفوان علیه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدروا على شيء لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين الله تعالی جه هدایت نکای ما ثواب نور کای قوم کافرانو تا کافر چه کا صدقیو کی خیراتونه کای هر څه چې کای خوایت الله تعالی هدایت نکای ما ثواب ورته نور کای بدل ته هدایت په ما ثواب سره راولل نو اهدنا الصراط المستقيم یا الله مضبوط کې مونږ لرا په صراط مستقيم باندې اوس سوال د هدایت چې پس د هدایت نه یو ځل الله تعالی هدایت کړي او دا نه رستو بیا سوال د هدایت کې نو دا نه مناسب ده لکه ځنې سره مؤمن دی مسلمان دی او دا سوال د هدایت چې کوي نو مسلمان یې کوي اهدنا الصراط المستقيم د دیو د امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ علی کی چره ہدایت نہ مراد دار ہے مطلب دل تک دار ہے استمر بنا یا اللہ منگلرا قائم او دائم اسا دے پرے لار باندې استمر بنا علی الہدایت یا اللہ منگلرا قائم اسا دے پرے ہدایت باندې یا اللہ آتا چوں تکم ہدایت کرے پائے باندې من اسا تے لکا امام نے کثیر دا ذکر کلی اول جل اتشتم صف باندې یا امام نصفی مدارک لکھے آئی ماند اہ دنا دادا چی سب بیتنا علی المنحاج الواضح یا اللہ منگل رک لک اسا دے پا نیغ لار باندے واضح لار باندے یا اللہ استال اسلام استال دین جی کم واضح لار دوں پائے باندے ثابت قدم ہو ساتے یا امام نصفی رحمت اللہ علیہ دویم ماند دے دام کے دیشی چه اهدنا فی الاستقبال کما هدیتنا فی الحال یا اللہ مونتا پا اندہ زمانہ کم ہدایتو کے لکا سرنگی چتا مونتا ہدایت کرے دے پا حال پا زمانہ کے یا اللہ مونتا اس سرنگی پا ہدایت بندیو یا اللہ اندہ زمانہ کم مونتا داشن لارے دے ہدایت کولاو کے لکا مدارک اول جلد وما صفحہ باندلی کے دا مانی کری دی نو اهدنا الصراط المستقيم کلق اوساته مونږ لرا په نیغه لار باندې نیغه لار باندې مونږ ثابت قدم اوساته صراط نو مراد چې کوم لار مراد دداینه عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل کړی دی امام نے کثیر رحمت الله علیه وې د صراط مستقيم نو مراد چې اسلام دی الصراط المستقيم هو الاسلام صراط مستقيم چې داینه مراد اسلام دی معنا یا الله مونږ ثابت قدم او کلک اوسه دی په اسلام باندې د نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث راوړې دی وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الصراط المستقيم هو کتاب الله صراط مستقيم چې دا کتاب د الله تعالی دی مانا ہدایت او کې مانا یا الله مونږه ہدایت او کې مونږ تر خپل کتاب طرف تمہارا پایبان مونږ ثابت قدم اوساته امام مجاہد رحمت الله علیه فرمایي وای صراط مستقیم نه مراد حق ده مانا یا الله مونږ لرا ثابت قدم اوساته په حق باندې چې کوم حق دې مونږ ته دعای طرف ته توفیق راکې دارنګه قران کریم کې صراط مستقیم دپاره درې مستقات ذکر شوی دي کله صراط مستقیم چې په معنی د عبادت سر راځي لکه دا استعمال شوی دی په صورت آل عمران یو په نستم آیات کې. صراط مستقیم په معنی د عبادت سره 51 نمبر آیت دی د صورت البقره د صورت آل عمران دریمه سفاره ده. عیسی علیہ السلام خلقو ته بیان کوي و ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يقينا الله تعالى چې اځه معبود زما او معبود تاسو زما هم رب دې زما پالون کړي او تاسو هم پالون کړي نو فاعبدوه پس بندگی خاص کړي دا رب لرا هذا صراط مستقيم دا د لار نیغا. آیت دلیل په دې باندې چې عبادت کول صرف د الله تعالی دا صراط مستقیم دی ځکه عیسی علیه السلام یې هاذا صراط مستقیم. دا شانتی سوره مریم شپږ دیرشم آیت کې عبادت د الله تعالی ته صراط مستقیم ویل دی. 36 نمبر آیت د سوره مریم شپاړسمه سفاره ده و ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. دا تردید کې عیسی علیه السلام د وینا او د قول دا چا چای دا وی چې الله تعالی ځان له نازولینی ولیدي الله تعالی یې الله تعالی ځان له اولاد نه ولیدې لکه 15 درسه آیات د سوره مریم کې راځي ما کان لله ایتخذ من ولد نری مناسب الله تعالی لرا دا چې اونیسی ځان لرا اولاد. سبحانه پاک دی الله تعالی ځنی ولود اولاد نه اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون. کله چې اراده وکړي الله تعالی دې او کار نو یقینا وایا تا شر پشي بیا و ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. یقینا الله تعالی چې عرب زما د عرب تاسو نو پس بندگی خاص سے الله د لار نیغا صراط مستقیم د عبادت د الله تعالی دی. دا شان سوره زخرف کې راځي سلور شپې تم آیات کې سلور شپې تم آیات د سوره زخرف کې 15مه سفاره ده. دا صراط مستقیم چې د عبادت د الله تعالی دی عبادت د الله تعالی کول دا صراط مستقیم دی. پای کې تقریر د عیسی علیه السلام نقل کړی دی ایتو یو ولای سدن لکم شیطانو ان لو لکم عدو مبین. او بند کی من دن کی تاسو لرا شیطان یقین الادیس تاسو پر دشمن کارا. ولما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتکم بالحکمت ولیبین لکم بعض الذی تختلفون فیه فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. يَقِينًا اللَّهُ تَعَالَى جَاءَ رَبُّ زَمَادِ أَوْ رَبُّ تَاسُدِ لَبَس بندگی خاص ہے الرا در لار نیوا صراط مستقیم دا عبادت د الله تعالی دے دارنګ اتباع قران کریم د قران تابعداري کول او ایبان منګولې لګول دا صراط مستقیم دی. لکه سوره انعام یو سل 53 آیات کې 153 نمبر آیت د سوره انعام وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اتم سفاره ده وان هذا صراط مستقيما او يقينا دا قران چه دا لار دا زماني غا قران چه دا قران تابعداري چرا دا نيغا لار دا فاتبعوه فاستابداريو کي د دې لارې ولا تتبعوا سبلا او تابعداري مکوئ د نور لارو وتفرق بكم عن سبيله نو ګډوډ بکی تاسو لرا د لارې داینا ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. دا چې کلک حکم کې دی شي تاسو ته په دې باندې د دې لپاره چې تاسو بچ شئ. صراط صراط مستقیم چې آتا ویداری د قران دا دارنګي منګولې له ګول د الله په کتاب باندې چې داینه تعبیر شوه د په حبل الله سره دام صراط مستقیم دی لکه سوره آل عمران یو سل یو آیات 101 نمبر آیات کې واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء الله منغول اولغوي بار سيد الله بن تولو الله پر سيباني منغول اولغوي نو حبل الله نو مراد قران نه او صراط مستقيم جو دا قران لگا حدیث ترمذی کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی القران حبل الله المتین قران چه دا رسید الله تعالی دا مضبوطا ولا تفرقوا او تاسو تسنس کی گئی مو تفرق مکوئی تفرق مکوئی تفسیر سمرقندی کی لکھی و الا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا اے خلقو یو بل ته شا کوي مو یو بل سره بغزونه کینه او حسدونه مکوي وکونو عباد الله اخوانو شی بندگان د الله تعالی رونه رونه یا دوی معنا دا چې لا تفرقو که تفرق الیهود تاسو ډله بازی شروع نه کوي لکه سره چې یهودو ډله بازی شروع کړی وي واذکرو نعمت الله علیکم اذ قلتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا او یاد دې نعمت د الله تعالی په تاسو باندې کله چې وای تاسو دشمنان نو پس الفت او محبت پیدا کو په زنو تاسو کې نو پس شوي تاسو په نعمت د الله تعالی باندې رونه رونه د الله په نعمت باندې مر په سبب د کتاب د الله تعالی باندې د الله د کتاب دا بیداری او پایبان منګولې لګول دا سبب د محبت او الفت دی. غری اسې چې ټوله دنیا خرج کینو محبت نه پیدا کی لکه سوره انفال سلور شپې تمایت کی راځي 64 نمبر آیت د سوره انفال نهمه سفاره ده چې پای کې الله تعالی خپل نبی ته فرمایي چر دته دا دنیا ټوله خرج کی لسمه سفاره ده د دنیا دا سازو سامان دا ټول ارث خرج کی نو بیا به هم چې صاحب مېز کې الفت د دې صاحب په مېز کې الفت او محبت پیدا نه کې دای مېز یو محبت پیدا نشي ذلور شپې تم آیت د سورې انفال د درش په تم آیت نو شروع کې والفا بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم او محبت او الفت پیدا ک الله تعالی په مېز زړه دای کې دا صحابه د زړه په مېز ک الله تعالی محبت پیدا کو لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم کچرتا خرج کلی ویتا او سوچ بزمکه گیری غوندو نو محبت به نوې پیدا کړي تا په مېز د زونو د دیو کې ولکن الله الف بینهم لیکن الله تعالی محبت پیدا کوي مېز دی کې انه عزیز الحکیم یقینا دا الله تعالی چې زور ور دی او حکمتونه واره محبت چې پیدا کی دا په سبب د الله په کتاب باندې نو دیم مصداق د صراط مستقیم د پاره چې هغه د کتاب د الله تعالی دی دریم چې اتباع النبی تابعداری کول د پیغمبر او دا په لار په ستل پای باندې روانې دل داغه خبره منل دي تم صراط مستقیم ویلې کی لکه دا راځي سوره مریم درسل وخت آیات کې چې تابعداری د نبی تعالی تعالی چې صراط مستقیم ویلې ده درسل وخت آیات د سوره مریم شپاړسمه سپاره ده ریالیس نمبر آیت دیدائی ابراہیم علیہ السلام فلپلار توئی اس قال آل ابیہی یا ابتے لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ابراهيم عليه السلام خپل پلار دوی ازما پلار اني قد جاني من العلم يقنا راغلي زعما ته علم او د پوینا سجدا ته نظر اغلي فتبعني اهدك صراطا سويا پس تابعداريو کا زما نو بس اوه کې منتا تا زالار برابر نیغا تابعداري د نبي چې دا نیغلار د نیغلار باندې تلل ني دا شان سورې زخرف یو شپې ته مات کې تابعداري د نبي د صراط مستقيم ویلې ده پنځشتمه سپاره ده سورۃ الزخرف یو شپې ته مات ده اکاسر نمبر آیت د سورې زخرف وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ او یقیناً دارات لله عیسیٰ علیہ السلام خامخا علامتا دا پارا دا قیامت دا فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا فَشَّكْ مَكْوِي پَرَات لَلَوْ دِي قیامت بَنْدِي وَاتَّبِعُونِ او تابداریو کئی زما هذا صراط مستقیم دار اللہ رنیغا عیسیٰ علیہ السلام راتلل چې دار قیامت د پار علامه ده پیغمبر ورته وي وتبعوني تابعداریو کې زما ما په سر روان شي هاذا صراط مستقيم دار لار نیغه صراط مستقيم د پارا درې مصداقات شو عبادت خاصه الله تعالی دا صراط مستقيم ده قران تابعداری کول دا صراط مستقيم ده نبی په ستل او د نبی تابعداری کول دا صراط مستقيم ده بیا دعوت ورکون کی رابلون کی دی صراط مستقیم تا آو سوک دی مانا کم دا سی خلق دی چا دی صراط مستقیم طرف تا دعوت ورکے و رابلنا کئی نو آو دو قسم خلق دی یو چرے انبیاء دی او دویم مومنین دی انبیاء چرے آئیم دعوت ورکے خلقو تا چرے خلق را شئی دینی غلار باندی روان شئی چی جنت طرف تلار شئی و اللہ در نرزا شئی لکا سورہ مریم دو سل ویکتمایت کے دائیدہ دعوت ذکر کرے دے چے اے خلقو تازو صراط مستقیم خپل کئی شپاڑا سمہ سپارا دا دو سل ویکتم آیت دو سورہ مریم ابراہیم علیہ السلام چے آئی طرف تا دعوت ور کرے دے اس قالا لی ابیہ یا بتے لما تعبدو ما لا اسمو ولا یبصرو ولا یغنی عنکا شیعا کله چې ویل ابراهیم علیه السلام پلار خپل تا اے پلار زما ولی بندگی کې تو دا چا ناورې دل چې کوله ولا یو سرو نلی دل چې کوله ولا یغنی عنکا شیا نشی دل کوله ستانه چې یا بتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اهدک صراطا سویا نو پس تابیداریو کا زمان و بکیم تا تا لار نیا نو صراط مستقیم طرف تا دعوت ورکی نو نبی ورکی ابراہیم علیہ السلام دا دعوت ورکرے داشن سورة المومنون دری اویائیم آیت کے دا حالت ذکر کی چاہی تا دعوت ورکی نو یای انبیاء ورکی یای مومنین ورکی دری اویائیم آیت دا سورة المومنون حتی اللہ سمہ سپارہ دا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او یقیناً تجی اے پیغمبرا خامخا رابل دیلرا آلار نیغتا دا نیغی لار طرف تا دیتا دعوت ورکے جے خلق راشئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جے آمد نیغی لار طرف تا دعوت ورکے وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ او یقینا آگسان چای ایمان نلری باخرت بندی آنی سراتوی لنا کی بول رائیدو دا نیغی لارینا اڑون کی دی نیغی لارینا چاڑا ولکی آگ کافر دی بی دین دی دعوت ورکون کی چی انبیاء دی و انک لا تدعوهم الی صراط مستقیم نو دعوت ورکی انبیاء ورکی مومنین ورکی بیا منکون کی چی دی صراط مستقیم نا دای د پارم ډیر دشمنان دی شیطانان چې دار صراط مستقیم نا منکول کئ ناکارا مولیان جی ناکارا پیران آئی دا صراط مستقیم نا منع کول کئی دنیا پرست چی دی دنیا دار دی بی دینا دی مالداران دی آئی منع کول کئی سرداران دی مشران دی کبرا دی آئی منع کول کئی او هر کافر او هر ظالم چی دا صراط مستقیم نا منع کول کئی لکه دا قرآن کی زی پزی ذکر دی لکه اول منع کول کی دای شیطانان دی لکه دا راضی سوره اعراف کی راضی 15 آیات کې 15 نمبر آیت د سوره اعراف شیطان دا قسم کړو یا الله زو تا جنت نه بارک لما او دیبم نه نسلم لارو نه ویني 15 آیت د سوره اعراف شیطان جو ا مهلت او در الله تعالی نه الله اور تو فرمایل انک من المنذرین یقینا یہ تو دا مولتو ورکلشونا قالا فبما اغویتنی لا قدلنا لهم صراط وکل مستقیم اویل شیطان یا اللہ پسوب دائی چی محرمکو تا مالرا خام خاکی نمبا دا پارد گمرا کولو دا دی پلارستا نیغ کی یا اللہ ستا طرف دا چی کمان نیغ اللہ راتن کرا چاستا عبادت دے ستا کتاب تا بیداری دا ستا دا انبیاء و حکمون منل دی آئی لار کی بزد دیو تا کینم آدائی باتی منکو ما او دا آئی دا پارا با چکم وزم آرا سینو آبا زکو ما سملا آدی اللہم من بین ایدیهم و من خلفهم وان ایمانهم وان شمائلهم ولا تجدو اکثر شاکرین او بیا با خام خا رازم به دیو تا د مخی طرف د دیو نا و من خلفهم او درستو طرف د دیو نا وان ایمانهم او د خی طرفونو د دیو نا وان شمائلهم او د چپ طرفونو د دیو نا د خی طرف نو رازم مر اول به د اخرت نو منکر کما لکه مفسرین وین من بین ایدیهم ما بالانکار عن الاخره اخرت نو به منکر کما و من خلفهم دا رستو طرف نه برازم معنا دنیا ر طرف نه برازم او دنیا به دیو ته خستا کما وای و ازین و حاله د در پار با دا دنیا خستا کما ته دنیا جل ورته دایمی کارکم دای مالون ورته همیشه کارا کما وان ایمانهم د خې طرف نه برازم معنا بال ابتاع ان الحسنات دا نو کو کارون نه بد رستو کوم اب نشی کوله وان شمائلهم دا چب طرف نبر آزم مانا بی تزین الامال سیئا دا بدا ملون چی یا بور تا خشتکو ما نجو کل از دا کارو کن ولا تجدو اکثر اون شاکرین بیا با نمو زیت اکثر ددائی شکر گزار آئی با شکر نو باسی شکر گزار مانا دار امام قرطبی رحمت اللہ علیہ امام نے کثیر لکی ولا تجدو اکثر اون شاکرین مانا موحدین اکثر به بیا پای کې موحدین نه بلکې ایبو مشرکان وی د الله تعالی سره شریکان جوړي دا شان دویم نمبر چې امنه کوونکې د صراط مستقیم نه آن ناکارا مولیان نه ناکارا پیران لکه دا راځي سوره توبه سلور دیر شمایت کې 34 نمبر آیت د سوره توبه چې کم بيدینه مولان دي بيدینه پیران دي آی د خپل خېټونه خپل خېټو د پاره د خپل خواهشاتو د پاره دین الله تعالی کې تغییر کړو د سم لار نه منع کول کوي څلور درشم آیات د سوره توبه یا ایو الذین آمنو ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله اے د ایمان والو یقینا ډیر د مولانو نو ډیر د پیرانو نو خام خاخري اعمالونه د خلکو په باطلو طریقو سره ويصدون عن سبيل الله آئی من قول کئی دا لار دا اللہ تعالی چکما پائے کی حق لار دا دا دن لار دا دا اللہ تعالی لار دا دا اللہ طرف تطلن کی لار دا ندائن من قول کئی لکا عن سبیل اللہ چکم دا صراط مستقیم مصداقات ادائی ٹولن من قول کئی لکا سبیل اللہ پا مصداق کے بس لکے وی اصدون عن سبیل اللہ من عن توحید اللہ دا توحید دا اللہ تعالی نا دا وحدانیت دا اللہ تعالی نا منع کول کئی او خلق بی دینی او شرک طرف ترا بلی دویم و یسدون عن سبیل اللہ مانا یسدون عن سنت آئی منع کول کئی دا سنتو دا انبیاؤنا دائی دعوت رسمنو رواجنو طرف تای دائی دعوتون چی آد خلو خواہشاتو طرف تای دا سنتو دا نبی نا منع کول کئی دریم چه و یسدون عن سبیل الله آی من کول کئ د قران نه سبیل الله نه مراد وی قران دی لکه دل تر دریم صداقات علماء لیکلی الله ای دا ډیر مولال او ډیر پیران چی آی خام خا خری مالونه خلق او په باطل طریقو باندې او من کول کئ د سمې لار نه چې کوم صراط مستقیم نه نو داینه من کول کئ لکه دا من کول کئی دا لار دا اللہ ترانا دا رسد و جنکی دا لیا کلون اموال الناس دا پا منزل دا علت دے ماباد لرا من کول کئی دا سمی لارنا دا دیر پارا چی مالونا دا خلق و اخری باطر طریقو سرا سنت دا نبی اور تا نبیانی احادیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تا نبیانی دا دیر پارا دا خلق و خیار نشی او چی کم دای مالونا دی آم اخرو لکه دا یو طریقه چې مولا په کور کې به بالکل ور نه بلیدا اوب چرته کې مم او ور نه بل اوټ همیشه به پردي خوراکونو ته خېټه چلی و او جیو مړې به وشو نو دیو د مولا چې شپږ میاشتې به دا ډوډۍ غانې وي اول به ور دویل پدې پسې شومه وکا نو چې کله به پای پسې شومه وکړې پای پسې به غویا نارال کړو نو درې ورځې به هغه خوړه زګه سربم د مولاو لره بم د مولاو اینه او پاپوسان دار سوې مولا تور کول نو درې ورځې به پای کې خلغواړو چې کله به بیا دا ختم شونه بیا به ورته ویل اوس درې م پسې وکا نو درې م بیا وکړل نو چې دای خون بلا نو ختم شوی نو اوس پسې جمعه وکا بیا به جمعه کولې بیا به جمعه بلا نو ختم شوی نو بیا به ایول سم ده اوس بیا به ایول سم شو چې دغه به و خوړلا چې و جمعه به تیرې شولې نو بیا به ویل اوس خو د دې څلوېښتمه ده او که دا خیرات دی ونکړو نو دا دا کار به کې نو د خلکو د مالونو د خوړلو دپاره یې مختلفې طریقې جوړې کړې وې نو چې دومره وخت به تیرېدو نو الله تعالی به بل بوډا مړ کړی و نو بیا به پای کې دغه شان نو ټول عمر چې دا و پردو خوراکونو کې تیرېده کله به آی ته د یو شي فضیلت بیان کړ کله د بل شي لکه وزائل به اور د بیان اول به د شعبان چې شعبان کې وینځل لسم شعبان کې وی تقدیرونه لیکل کېږي پای کې رزقونه تقسیمي کې خوراکونه تقسیمي او چې په دغه شپه باندې چا څومره خوراک وکونو پای ټول کال کې به هغه شان خوراکونه کوي وینځل لسم برات نو خلکو ته په خپل باندې فضیلت به بیان کړي چې تاسو به روزي نیسئ نو په خلکو باندې روزي ونیولې او بل طرف ته پای باندې د شپې نه کفو خوراکونه پخکلی نو مولا بزان لننی ولا خلکو ته پزایل بیان تل روجی ہونی سی نو خلق به روجه او دوا ټول ورځ به پا خوراکونو کې اړم نا یو ورځ صبح کې خوراک او کو ټول کال به الله تعالی د سبونه نه خلاصو زکه ټول مال چې هغه به پایو شپه کې تقسیم کړي ودو وی ټول کال به دا شان خوراکونه کې او حال دا د چې شپې فضیلت دای د منځونو فضیلت اېد پر خواړو حدیث نشته دروجی په بار کې چې کوم حدیث رااله دي اغه هم ضعیف حدیث دي پای کې چې کوم راویان دي عام متکلم فيه دي ابن لحیا او حجاج منار تا تا راویان چې از ضعیف دي سید سابق لیکي فقه السنه کې نور تفصیل دای سورې دخان کې راضی وي خپل زبانه سید سابق دای حدیث مبارک کې لیکي وې د د شعبان په فضیلت کې د پینځل لسم شعبان په فضیلت کې د احادیث راوړي دي چې لم یصح عن النبي صلی الله علیه وسلم او هغه حدیثونه د نبی صلی الله علیه وسلم نه صحیح نه دي ثابت صحیح خبر ادار چې سوره دخان کې کوم آیت ده دا نه مراد ليله القدر ده زکه نزول د قران کریم چې شروع شوی ده نو دا ليله القدر کې شروع شوی ده او ليله القدر چې دا په رمضان کې ده روزه کې ده شعبان په میاش کې نه ده دا یې د روزه مبارک چې کوم احادیث ده ضعیف دي خوراکونو تقدیرونو مبارک اړو حدیث نشته چې بنزلسم شعبان باندې تقدیرونه لیکل کېږي کارونه حواله کې خو پښپ د ليله القدر باندې نور تقادیر د انسانانو چې آ 50 زره کال مخکې لیکل شوی دي لکه صحیح حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم کې راځي و ان الله كتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لیکل دي الله تعالی تقدیرونه د خلقو سمرا کلی لیکلی دی وی قبل ان یخلق السماوات والارض بی 50 الف سنا دا اسمانونو او د زمکو د پیدایش نا 50 زره کالم مخکې د تقدیر لیکلی شوی چې ستا تقدیر کې به دای دای نو دویم من اکون که د صراط مستقیم نا مولیان دی چای د خپلو خواهشاتو د پارا دای د پورا کولو د پارا خلق د او سبیل الله نا صراط مستقیم نا منع کئی دریم چې منع کوونکې د صراط مستقیم نه دنیا دار دي دنیا پرز دي مالونه دای سره ورسري نو چې کله دای سره مالونه ورسري نو دین حق د الله تعالی چې دار چا په منځ کې فرق نه کوي چې فرق نه کوي نو آی د حق مسله بیانې نو پای باندې په کې راځي زکه او دنیا پرز تو دنیا دارو آی د مال په ګټلو کې دای په جمع کولو کې د حلال حرام د جایز نه جایز اس قسمه فرق نه کړي نو ذکر یو مسله د سود بیان شینو ار سودګر وېدای ماته ویلا د حرامو مسله بیان شینو حرام خور وېدای ماته ویلا نو دای دوه نه آی په دشمنی باندې راشي او دشمنی شروع کی نو بیا هغه عالم چې کوم حق پرست وي آی دم د ضرر ور کولو د تکلیف رسولو کوشش کوي او د دای حق الله او حق خبر نه منع کول کوي لکه سوره ابراهیم دریم آیات سورۃ ابراہیم دریم آیات کې الله تعالی دا فرمایي چې دا دنیا دار چې دنیا پرست آی د حق لارې نه منع کول کوي الله او الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرۃ دی الله سم سپاره دا هغه سال چې ورکه آ ژوند دنیا لپاره آخرت باندې ويصدون عن سبيل الله وبندول کید لارد الله تعالی نا چکم لارد الله تعالی را داینا من کول کئ ويبغون عوج ولتی ایل رکو غواله بیا پای کی خلق شکوک پیدا کئ شبہات پیدا کئ اعتراضن پای باندې کئ او زنی په گلادا و اجرا ټول خلق سکئ ويصدون عن سبيل الله من کول کئ لارد الله نا د الله چکم لارد داینا دای من کول کئ دلورم نمبر کې چې کوم سرداران دي کبرا دي بی دینه مشران دي لیډران دي نوای دای نه منع کول کوي لکه سورۃ المؤمنون سلور او یایم آیت کې الله تعالی دا ذکر کوي چې کوم سرداران دي مشران دي نایم د حق الله نه اړون کړي آینه خلق لرداي الله نه منع کون کړي سلور او یایم آیت د سورۃ المؤمنون مقابله ذکر کئ نبی د الله تعالی فرمایي ته خو دی حق لار درابلې استاد مقابل کې داسې څه بی دینه خلق شتره چای د دی حق لار نه منع کول کئ و انک لتذوم الی صراط مستقیم او یقینا ته چې اے پیغمبره خام خار رابلې دل را ولار نه اتا ان نه لار در دای ته دعوت ورکو آی رابلې وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَعْنِ صِرَاطِ لَنَاكِبُونَ اللَّهُ يَقِنَنَا كَسَانْ چاہی ایمان نلری پا آخرت باننے آخرت باننے ایمان نلری نائی سکار کے یعنی صِرَاطِ لَنَاكِبُونَ آئی دیدہ سمی لارینا لون کی خلق لارائی دا سمی لارینا تورت دعوت ورکے تیرا بلی سمی لارینا ودم مشران لیډران سرداران کو برا ای ورته دعوت ورکی د سمیلارنه داوړې دلو ان صراط لنا کیبون دوشن پا صورت احزاب وش پی تم آیت کہ اللہ تعالیٰ دا ذکر کئی چی دا مشران چی دی سرداران چی آئی دا سمی لاری نمانا گون کی دی وش پی تم آیت دا صورت احزاب دو اشتما سپارا دا لکا چکلا دا جہنمیان جہنم تلار شی او آئی دا مخونا پا ور کارا ولی راڑا ولی شی دائی دا مخونا پا ور باندی سوزین آئی بار مانونا کشپلش بیتمایت کے یوم تقلب وجوہم فی الناری یقولونا یا لیتنا اللہ یا ارز چاڑا ولی یوم تقلب وجوہم فی الناری اور چاڑاولے راڑاولے وچی مخونہ دائے پور کے ور کے بیدا مخونہ سوجی اور کے بسوجی سنگا حدیث کی راضی چی دیو پدی مخ باندی گرزی مخ چے دائے بخکت پور دا جانلم کی سرکوزی بدا شان جانلم کی سوجی یو صحابی تپوس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا کئی پیمشی علا را سے اے د اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترنگی بداوی چدا دا مخ او دا سر پور د جہنم کی او روانوی مانا پا مخ چی پزمک باندی نو بیا خود تک نکی سر د انسان سمکی ترسی دلی نو تک نکی نو چکلا دا دی دا مخونا پور د جہنم کی سرون دا دی سوازی نو بیا با سرنگی دی تک کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطا برمائی وی اللذی امشاہو علا رجلینے قادر على ايون شيه على وجهه آزاد چې دنیا کې د دو پخپو کې طاقت اچره او دتلو اپ دې باندې قدرت لرونکي چې د دا مخ په ور د جانلم کې راکاږي دا مخ به اړول راړول شي الله دې موږ بچي دا جانلمیان وڅوي یقولون یا لیتنا اتوانا اتوان الله واتوان الرسول وای بده های ارمان دے مونگ لرا چھ مونگا تابیداری کلیوے دا اللہ تعالی او تابیداری کلیوے مونگا دا پیغمبر دا رسول وقالو ربنا انا اتوانا سادتنا وکبرانا فضلونا سبیلا او وائی بدئی اے رب زمونگا یقین المونگا تابیداری کلیوے داو سردارانو خپلو مشرانو خپلو چکن زمون لیڈرانو مشرانو مون پائی بسی تلیو نفاظلون سبیلا پس گمراہی کلل مون لرا دا نیغی لارینا از سبیلانا نمراد چے از صراط مستقیم دے یا اللہ مون خود اثر دارانو کو براو پسی پائی مشرانو پسی من روانو مون بدائی ارا خبر منلانو فاظلون سبیلا ای مون دا حق لارینا وارولو بیابوی ربنا آتیهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا یا اللہ یہ رب زمونگا ورکی دیو تا آدو چند عذابنا او لعنتو کی بدیو بانی لعنت لوی یا اللہ چکرم دید صراط مستقیم نا منع کریو دنی غلاری نے منع کریو تابداری دا اللہ و دا رسول نے منع کریو نو دیو تا دو چند عذاب ورکی نو منع کون کی بلچی آسر داران کو برا دی دوشن پر سورہ سبا کی راضی درشتم تین تدری درشم آیت دو سورہ سبا چی منکون کی چیری آدا کو براو سرداران دی دری درشم آیت دو سورہ سبا وقال اللذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار استامروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا او اوبوی آکسان چاہی کمزوری گنلے شیو آئی کسانو تا چاہی تکبر و غرور کرو بل مکر اللیل والنہاری بلکہ او مکرونو دشپیو دورزی از تا امروننا کلچی حکم کاو منتا اتاسو منتا اللکفر باللہ دا چی کفرکم پا اللہ ترابنلے و نجعل له اندادا او اگرزو من اللہ لر شرکان اللہ سر شرکان جھڑکو تاسون د توحید الله تعالی نو د تابعداري د نبی نه منع کولای منګم منع کولو چا صراط مستقیم استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا الله وأسروا الندامة لما رأوا العذاب او پټ بکی دی په خیمانتیالرا یا کار بکی دی په خیمانتیالرا خود په خیمانتیا بیا صفایدن اور کئ کرارم لما راو العذاب هر کله جوینی دی عذاب لرا وجعلنا الاغلال فی اعناق الذين كفروا او بغیر زوم توقنا بسټونو دای گسانو کی چای کفر کړي هل یجزون الا ما كانوا يعملون بدل نشور کې دی دیوتا مر اجری کما مل نکول بل ملکون کی چې دی عام مستكبرین دی للذین استكبروا چاہے استکبار کله ځان لوی ګڼ له او خلق د حق لار نه منکاو دارنګ هر کافر او هر ظالم چې آد الله د دین نه منکاون کې دی لکه سوره اعراف کی راضی 51 آیت کې چې کوم کافران دی بی دین دی ظالمان دی ایم د الله تعالی د دین لمره کول گئی لگا سلور سل وکتم آیت نی چې جنتیان جری آی و جنمیان تاواز وکي ونادا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا اواز وکي دا جنت والا جنمیان تا یقینا بیا مندر من آج وعده کریو منصر رب زمونگا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا پس آیا امندر اتاسو آج وعده کریو استاسر رب استاسو حقا قالو نعم نوبو ایدی آو نفعزنا معزنم بینهم اللانت اللہ علی الظالمین آواز بو کی اعلان بو کی یو اعلان که ان کے پھمینز ددائی کے چی لانت اللہ دلالے بظالمانو باندے او ظالمان سوق دی او الذین یسدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا دا ظالمان آر کسان دی جای منا کول کئی دا لاری دا اللہ تعالی نو لٹی آئی لرا کوگوارے آر لاری نا اڑاولو دو پارای شکوک شبہات باطل دلائل پیش کئی و هم بالآخرت کافرون او دیدی پا آخرت باندی کفر کون کئی آخرت باندې کفر کوي نور دیو جنې چې آد صراط مستقیم نه منع کول کوي بندول کوي نو کای بندول کوي شیطانان کوششونه کوي ناکار مولا نو ناکار پیران کوششونه کوي دنیا دار کوششونه کوي سرداران کو برام مشران کوششونه کوي ظالمان کافران کوششونه کوي چې د صراط مستقیم نه منع کی او تب منع کیږي نه بلکې سوال وکړي د الله نه اهدنا الصراط المستقيم یا الله کلک اوسه دې مونږ لرا باندې غلار باندې چې کوم نه غلار د پای باندې مونږ ساته صراط الذين انعمت عليهم اوس دا صراط المستقيم کوم لار ده نو لار ده کسانو انعمت عليهم جتا انعام کړی دې پای باندې یا الله چې کوم خلق باندې تا انعام کړی دې نو دای لار مونږ تراو کې پای لار باندې مونږ ثابت قدم هو ساتي نعمت الله تعالی تر طرفنا چې کوم نعمتونه الله تعالی په خپل بندګانو باندې کلی هغه په دوه قسمو باندې دي یو قسم نعمتونه ته نعمت دنیاوی ویلې کې د دنیا نعمتونه او دویم قسم نعمتونه ته نعمت اخروی ویلې کې د آخرت نعمتونه بیا هر یو د دوړو نعمتونو نه که نعمت دنیاوی دی او که نعمت اخروی دی هر یو د دې نه چې په دوه قسمه باندې دی یو نعمتونه دي چې انسان ته ملاو شي دی بغیر د کسب دانه چاہے تا ان نعمتونه چې د الله تعالی نه بخل شوی دی انسان ته ملاو شوی دی بغیر د دا کسب نه دم لکه عقل چې دا انسان ته ملاو شوې ده خو به دې کې انسان کسب لره څه دخل نشته دا عقل انسان ته ملاو شوې ده بغیر دغه د کسب نه دانګې نعمت جسمانیه انسان جسمانی نعمتونه لکه لاسونه شو پښې شو خستر شو غوګونه شو سپېمه شو خپل شو جبا شو اندامونه د انسان شو بیا انسانی بدن کې دا قوت دا ټول چې دی د الله د طرف نه بکری شوی دی او انسان لره پای کې څه دخل نشته. سمانه انسان چې په خپل باندې نه خپل لاس شي جوړول نه خپل پیشي جوړول نه غوګونه سترګې نه بل اندام دا الله د طرف نه بکل شوی انسان ته. بیا کسبی نعمتونه چې عام په دوه قسمه باندې دي چا انسان ته دا په کوشش باندې او دا په کسب باندې ملاویږي. انسان کوشش وکړي نو نعمتونو حصول دا شي کوله دا نعمتونه د ته ملاوي دي شي. لکه یو پای کې تعلیم القرآن و سنت مثال په تور باندې دا لکه د الله کتاب علم زده کول دا درس او تدریس زده کول دا چې انسان ته ملاویږي نو د په کوشش باندې ملاویږي. بغیر د کوشش نه چي علم نه ملاويږي. لکه امام بخاري رحمت الله عليه كتاب العلم کې حديث راوړي پای حديث کې راضي نبي صلى الله عليه وسلم فرمایي وي خيركم من يريد الله به خير يفقهه في الدين اوسو کو جرادو کې الله تعالی دا سر د خیر ليفقهه في الدين اتفقاه تو په نصیب کې بدل باندې. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی و انما العلم بالتعلم علم چې دی علم چې انسان یادینو دا په سبب د تعلم سره په سبب د تعلیم کولو سره کوشش کولو سره د علم د زده کړې د فاروزان کړي کوشش وکړي مجاهده وکړي نو الب انسان ته علم ملاويږي. انما العلم بالتعلم او جکم سيزونه مانے جوڑی گی دی انسان پا علم کی ندائی نمزان بچ ساتی لکا تکبر چلے دا دا علم سرن چلی گی. انسان متکبر دے ندا سڑے چلے دا علم نشی جوڑے دلے علم جوڑ شی ندا دا علم خون نی آن آخر وقی یو وقی اللہ تعالی دا آنا علم کار بے ناخلی پاتی کی گی دے دا سڑے چی متکبر سوکا. لکه دو کتاب العلم کې امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی دی امام مجاهد نه. امام مجاهد رحمت الله علیه فرمایي ویلا یتعلم العلم مستحی ولا مستكبر چې څوک حیا کوي په زده کولو د علم کې حیا دا معنی ده چې دا په کولو د یو سوال باندې دی یو سوال په کولو باندې د یو مسلې د تپوس کولو باندې دا شرمېږي د چا نه تپوس نه کوي چې اوور اوس به دا خلک بوي چې دومره سپینګیری دی او د ته لا مونځ نه دی معلوم د لا ناظره نه ده ویلې د لا پلانکۍ دعا ورته نه یاده دا دایې په زده کولو کې حیا وکړي دا سړی علم نه شي یادولی. دویم چې ویلا یتعلم العلم مستحی ولا مستكبر تکبر کوونکی سړی متکبر چې هغه د الله تعالی علم نور نصیب کوي علم او فهم او پوهه د قران کریم او د سنت او د نبی صلی الله علیه وسلم دا تکبر کونکي دا سړی نشي یادوله. د دې نه هر روایت د عائشه رضی الله عنها نقل کړی امام بخاری د انصارو د زنانو صفت کوي په انصارو کې چې کوم زنانه او خځې وي دا ډېرې ښې خځې وي وای نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې خی خزی چې دا اخر د انصارو دي انصارو کې چې کوم خزی دي وای څنګه خزی دي وای نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين ندی من اکری دیو لرا حیا کولو د دین چې آی فقاهت حاصل کی په دین په دین کې په دین کې آی ته پوهه حاصله شي زګه حیا کې نو تپوس بنشي کوله او چې تپوس نشي کوله نو بیا علم نشي زده کوله. نو پاکس بی سیزونو کې یو چې علم دی او علم چې دا انسان ته تعلم سره ملاویږي، بل چې هغه په کسبی سیزونو کې لکه اصلاح ظاهر البدن، د انسان د ظاهری بدن تزین کول، دای آرایش او ښایست حاصلول، لکه انسان د الله تعالی دا پیدایش کړی دی، او دا انسان چې د خپل بدن صفائی چې کوي نو دا په خپل کسب سره کوي، ښایسته چې کاریږي نو دا انسان دا ښایست کوي نو په کسب سره، لکه ښایسته جامې واغوندي، استعمال دغه سیزونو وکړي چې باید سره انسان ښایسته کېږي، دا کسبی نعمتونه دي، او دغه نعمتونه چې الله تعالی دغه نعمتونه چې انسان سره ورسره دي نو دا الله ترمن نعمتونه دي، ځکه جامې دي که تیل دي که نور د ښایست اسباب دي، دا ټول الله تعالی پیدا کړی دي، نو تا به انعام کړی دی. اوس دا منعوم علیهم څوک دي؟ او دلته مراد دا نعمتونه نه، ا نعمتونه دي، نعمت د نبوت دی، نعمت د پیغمبرۍ دی، نعمت د شهادت دی، شهادت ورته الله نصیب کړي، دارنګه نعمت د دې چې الله تعالی ورته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي، دارنګه نعمت د دې چې الله تعالی تر پیغمبر د مرګرتیا او د رښتیا او توفیق ورکړي، دا نعمت دلته مراد دی. د نور نعمتونه چې خراس کاک نعمتونه، دنیاداری، پیسې، دا سيزونه، دا نعمتونه نه مراد، ځکه دا هر چاته ملو شوې دي، او دا خاص نعمتونه نبوت پیغمبري ده، شهادت دې دارنګ نیک اعمال دي، دارنګ صداقت رښتینوالي، دا خاص خلق ته ملو شوې دي، در دین مراد دا قسم نعمتونه دي، لکه دا رازي سوره النساء یو کم اویایم آیات کې 69 نمبر آیت د سورۃ النساء، چې دا منعوم علیهم سوق دي، ادا نعمتونه بس سره ملاویږي، و من یطع الله والرسول، پینځم صفاره ده، الله او چا چې تابعدار یو کړل، چا چې تابعدار یو کړل الله تعالی، والرسول او پیغمبر تابعدار یو کړل، و اولائک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين فذاكسان چې دا به وی دا چې سره چې نام کړ الله تعالی پای باندې انعام چې کړی دی نو پچای کړی دی من النبيين چې دی آد پیغمبرانو نا او صدیقین او رښتیا وایونکو نا او شهدا او شهیدانو نا او صالحین او نیکانو نا پیغمبران دی پای باندې الله تعالی انعام کړی دی، صدیقین دی رښتینی خلک دی پای باندې نعمت کړی دی، شهیدان دی الله تعالی پای باندې نعمت کړی دی، صالحین دی پای باندې، وحسن اولئک رفیقا، او ډیر ښایسته دی دغه کسان په اعتبار د مرګرتیا سره، انبیاء مرګرتیا چاته نصیب شي، صدیقین او رښتینو خلکو مرګرتیا نصیب شي، شهیدان و صالحین و مرگتیان نصیب شی، اللہ وی حسن اولائک رفیقا، دیر خیستری دا خلق به اعتبار دا مرگتیان سرا، جمهور و علماء و پنیز بانی دا دین مراد وی دغ لار دا صدیقین و شهداء و انبیاء و صالحین و مراد دا صراط مستقیم نا، لکه امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکی وی قال الجمهور من المفسرین انه اراد صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، چې مراد په دې سره هغه لار د انبياو ده، الله اراد صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ودا دې د سنه معلوم کړل چې مراد لار چې نه نار دې سلورو خلق مراد د انبياو صديقين والشهداء والصالحين، وينتزعوا ذلك من قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اي انتظار رايستلي دا خبرات دي قول د الله تعالی نه چاته بيدار یو کړه د الله تعالی او د رسول دا د انبیاء او سره صدیقین او سره وي شهدا او سره وي صالحین او سره وي، پرته به ذکر کړي جواهر القرآن کې نقل کړی دی، اول جلد شپږ اویا ما سببان د قرطبی نه، چې د دینه مراد چې لار د انبیاو ده، او دا لار د انبیاو چې ملاویږي دا په تابعداري دا اسره په محبت دا اسره چې کله دا اسره محبت ساتي دای ته به داري کینو الله تعالی دای محبت او دای مرګرتیا در نصیب کړي. لکه حدیث کی راضی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په نقل حدیث راضی او یو کسرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کو آر تپوس دی پا بارکیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیویل ما ترا فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تخیال لیستت سرائی دستا پا بارد را کس کے چی یو قوم سر یو زیشوی نرے خود حیث سره محبت ساتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل المرء ما من احبا سوک چې چا سره محبت ساتي نو دای سره به د چا سره محبت مینا ساتي نو دای مرګ ته الله تعالی ورن نصیب کړي. دارنګ ابن حدیث دانس رضی اللہ عنہ په نقل لازی آی موږ مجلس د نبی صلی اللہ علیہ وسلم کې ناستو یو کس دې کراغه نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس وکړ او تپوس دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نداو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیو فرمائل اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مت سا دا قیامت بکل رازی دا قیامت در رات لر ہوا اخکل دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل ما عادت تلاہا دا قیامت در رات لر سوال نہ ہوکے تپوسو نہ ہوکے و قیامت د پاره تاسو تیاری کړی دا عمل دی چې دا قیامت د پاره تیار کړی دی. آکس نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ویلا شیء الا انی احب الله والرسول نور خو ما سره سنشته زه صرف د فرایض او اهتمام کوم خو دومره دا چې انی احب الله والرسول زه د الله تعالی سره محبت ساتم او د الله د نبی د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت ساتم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل انت ما من احببت ته چې چا سره محبت ساتې نو دای سره به یې ته دای مرګرتیا کې ورا پاسې. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای موږ چې کله دا واورېدو وای زما دې په الله باندې قسم وي چې په یو شی زه په دنیا کې دومره نیم خوشاله شوی څومره چې په دې خبره د نبی صلی الله علیه وسلم خوشاله شوم چا سړی دی ویل انت ما من احببت والله ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلی الله علیه وسلم للرجل انت ما من احببت. انس رضی الله عنه زول دومره خوشاله دم ویل انی احب النبي وابا بکر و عمر زکه زما خو د نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت دی دا ابوبکر صدیق سره مې محبت ده د عمر فاروق سره مې محبت ده وارجو ان اكون معهم بحبي اياهم ازو دا تم او امید ساتم جل تعالی او ما ته قیامت کې دای خلق عمر ګرځي اره نصیب کړي دای مرګ لري کې يم با نو دای لار نصیب کې دای مرګ ځیا په محبت او پای پتاوي دار سره نو چا باندې چې الله تعالی انعام کړی دی ا انبیاء دی ا صدیقین دی ا شهدا دی لکه دا راځي په سورې مریم کې هم د سورې مریم اته په زستم آیات نه دا معلومیږي چې کوم ملعوم علیهم دی په چا باندې الله تعالی انعامات کړی دی نو ا انبیاء دی اته په زستم آیات د سورې مریم شپږم سپاره ده اولئک ما الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذرية آدم دا بوی دای کسان سرا چې نام کړی دی الله تعالی پای باندې په پیغمبر سرا من النبیین د پیغمبرانو من ذرية آدم دا اولاد د آدم علیه السلام نه اولاد د آدم علیه السلام کې چې چا باندې الله تعالی دا انعام کړی دی اچان دی من النبیین دی پیغمبران نا و من من حملنا ما نوح او دا اچان جای من سوار کلی و پورتا کلی من دی نوح علیہ السلام سرا کشتی کی آغا اللہ ترا بش کلی و دخبل عذاب نا و من ذریت ابراہیم و اسرائیل او دا اولاد د ابراهیم علیہ السلام نو د یعقوب علیہ السلام نو اسرائیل نو مراد یعقوب علیہ السلام دی و ممن هدینا و اجتبینا او دا ایچانا چه مونگور تا هدایت کلو توحید تا و اجتبینا و مونگورا کلیو چه چا تا اللہ ترا هدایت کلیو سوک اللہ ترا غورا کلیو دا چانا دا مخی ذکر شو چه من النبیین من ذریت آدم و ممن حملنا ما نوح و من ذریت ابراهیم و اسرائیل دا خلق دے چه بائی بانی اللہ ترا انعامات کلی دارنگی سورہ نمل کے راضی نل سمایات کے چې په دې خلق باندې الله تعالی انعامات کړو انعامات پای باندې شيو او اډر د انبیاو وا چې ای باندې الله تعالی خپل خصوصي نعمتونه ای دور کړو سورۃ النمل نل سمایات ده 19 نمبر آیت د سورۃ النمل د سلیمان علیہ السلام مبارک الله تعالی ذکر کړي چې الله تعالی د بادشاہي ور کړو پوجنه ور کړو طاقتونه ور کړو لا په یو وادي باندې یو کند باندې تیرې دو حتا اذاعته ولا واد النمل لو قالت نمله يا ايو النمل ويل اميگي امي غانو داخل شي ازين دو سيدل خپلتا لا يحتمل لكم سليمان وجنوده جدل دل نكي تاصل را سليمان ولحكر دا وهم لا يشعرون وعيتا وفتنئي لفتبسما صاحقا من قولها بس مسكشو سليمان علیه السلام خندیدون كه دوائد وينار دميگنا اصوه لربي ربي اوزيني ان اشكر نعمتك التي انعمت عليا يا الله اے زما رب توفیق را کی ماتا ال اشکرا دا چیز شکر و بازم دنیا مستا چی نام کرے تاف ما والدی والا والدی و بمور پلار زما والدی وال آمل صالح او عمل وکن سن ایک جخو خیتا ایلا او داخل کی مال رب خاص رحمت ساوانی پا بندگانو ستانی کانو کے نو نعمت شوی پچا بانی پا انبیاو بانی او پای انبیاو کی یو چې سلیمان علیہ السلام په باندې الله تعالی نعمتونه کړو دا شان سورې قصص ولله سماعات کی راځي 17 نمبر آیت د سورې قصص چې په دای انبیاو باندې الله تعالی انعام کړو او پای انبیاو کی یو چې موسی علیہ السلام فرمایي رب انی ظلمت نفسی فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم قال ربي بما انعمت علي ويل موسى عليه السلام اي زما رب فصاب دای چې دا انعام کړی دی په ما باندې تا خپل خصوصي نعمتونه کړی دي نو فلن اكون ظهيرا للمجرمين فشرط وزن کې ګم امدادي او مرګره د مجرمانو مجرمانو سره بزم مرګتیا نه کوم زکه تا په ما باندې خپل نعمتونه کړی دي دا شان سوره زخرف ګرادی یو کښ په اعتماد کې چې الله تعالی په خپل انبیایو باندې نعمتونه کړی دي 15مه سفاره ده یو کښ په تم آیت د سوره زخرف اون 60 نمبر آیت ده الله ان هو الا عبد انعمنا عليه تذکرہ د عیسی علیہ السلام راضی مخی و بند دوستم نه دایته تذکرہ شو کی ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك من يسدون او هر کله چې بیان کله شو په تور د مثال باندې ازید مریم اذا قومك من يسدون نو ناسا بستا قوم ده ده وجه نشور کئی وقالو آلیتنا خیر ام هو اوائی ده چاہی حتم بہتر دیا عیسیٰ علیہ السلام ما ضربوه لکا الا جدلا بل هم قوم خصمون بلکی دی ده قوم جگر مار اللہ انہو الا عبدن نو دا عیسیٰ علیہ السلام مار زمان یو بندو انعمنا علیه چه من عام کلیو پای بانده و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل او گرزوله اون دل را نشانی ده پار ده بنی اسرائیلو عیسی علیه السلام داده اللہ تعالی بنده و اللہ تعالی پاوان انعام کلیو داشن سوره قلم کی رازی دویم آیات گئی چه اللہ تعالی پا دین نبی بانه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانه نعمت کلی ده دویم آیت ده سوره قلم یو کم درشمه سفاره ده اللہ اینون والقلم وما یسترون والقلم وما یسترون ما انتا بنعمت ربکا بمجنون نیتو پسبب دو نعمت درفستا پتاوانی بمجنون سلیوانی اللہ چه پتاوانی کم نعمت کرے دے دائی پسبب سرات سلیوانی نی خصوصی نعمت اللہ ترا پتاوانی کرے دے نو پدر کی تذکرہ دو نعمت دا پو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مندی بے یو کم پندستم آیت دی سورہ قلم کی تذکرہ دو نعمت دا پو یونس علیہ السلام مندی یونس علیہ السلام باندې الله تعالی خپل نعمت کړو الله تعالی فرمایي فصبر لحکم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ان دعوا ومجزوم لولا ان تداركوا نعمت من ربه لنبذ بلا راء وهو مذموم کثرت نو رسیدل دی یونس علیہ السلام ته نعمت طرف ددنا الله بدوانی خپل نعمت نو کړی لولانو بیزا بیل آرائی نو خام خاداب غرزولی شوی په یو ڈاگا بانده و هو مزموم و ودا بدحالا حالت بی بیکار و بدحالا بوی نو تذکرت ده نعمت پا پا یونس علیہ السلام منده دوشان شهیدانو بانی اللہ تعالی خپل نعمتونو کری دی آئید اللہ تعالی قسم قسم نعمتونو اور کئی لکا سورت آل عمران یو سل و پنزستم آیت کے اللہ تعالیٰ پائے وانی دخپل نعمتون تذکرہ کئی پائے کے شہیدان تذکرے کئی او بے یو سل یو او یائم آیت کے پائے وانی دخپل خصوصی نعمتون تذکرہ کئی آوہ شہیدان ہوتا اول دا یہ ذکر کئی یو سل یو کم او یانا اللہ والا تحسبن اللذین قتلو فی سبیل اللہ امواتا گمال مکوی پائے کسانو مانے چاہے او جلیشی پلارد اللہ کی دا عبس مڑو چی دا مڑی دیو بے پیدی مڑی دی پا نفس مرک سراغ مڑی روح دائی دا جسد نو دائی دا جوسی نو بیل شوی جدا شوی دائی روح چی دی اغا آلائی لین تطلی او دا جسد او جسد آپ از مکوان لی پرتائی کم مرک پر آلی نفس مرک لکا امام علی وسی رحمت اللہ علی دی آیت بندی لگی و مرگ ستوی لگی اخراج الروح و صلب الحیات راوتل دو روح او صلب کیدل دو حیات دو جوند امام قرطبی رحمت اللہ علیہ آلی کی و ای الروح تو فارق جسدو روح چه دار جسد نجدا شوی بی مفردات کی امام راغب لگی و ای زوال القوت الحیوانیت و ای بانت الروح یعنی الجسد دو روح دار جسدو دا پمینس کے انقطاع راغلی وی کٹوالی راغلی ملوور تموائی مانا عبس او بی پیدی ملوور تموائی چی دا ملوشو خلق وی مرش سکارو دادا چیتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بلکی دی جون دیری پا یو خاص قسم جون سرا اپنیز درب دی بانی دی تریز غور کی دیشی احیاءن سنگ جون دی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکی آیت باندے و یحیاؤن فی برزخیم جوندی دی خوب عالم برزخ کی جوندی دی آدیو تا رزق ورکی دیشی بیا یو سل یو او یا گپائی تذکرہ دا نعمت گئی و یستبشیرونا بنعمت من اللہ و فضل دی خوشالی حاصل وی پا نعمت دا طرف دا اللہ تعالیٰ ناو پا فضل سرا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ او یقینا الله تعالی چې انزا کیا اجر او ثواب د مؤمنانو نو پای شهیدانو باندې الله تعالی خپل نعمتونه کلی استبشرون بنعمت من الله نو منعوم علیهم چې انبیاء دي شهیدان دي صالحین دي نیکان دي دا خلق دی او دی امت کې چې دا ټول الله تعالی موجود کړی دی، نبیم دی امت ته الله تعالی ورکړی دی، شهیدان هم الله تعالی دی امت ته ورکړی او صالحین هم ورکړي، صدیق هم الله تعالی دی امت ته ورکړی دی. لکه بخاری شریف کې حدیث راځي، نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل غر باندې داسې را پاسه ولاړ دی، د نبی صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مرسه، عمر رضی اللہ تعالی عنہ مرسه، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مرسه، نو اخر په خزیدو باندې شو اداس اجل کېدو، نبی صلی الله علیه وسلم ورته اوس کن پارام باندې شه، او درګه پارام باندې قلاره شه، فینما علیک نبی و صدیق و شهیدان، ستاله پاسه جو لار دین او پیغمبر ولار دی، صدیق ولار دی، د امت رښتینه سره ولار دی، او شهیدان در باندې ولار دی، زکه عمر رضی الله تعالی عنہ او عثمان رضی الله تعالی عنہ رسل به الله تعالی شهادت دای تور نصیب کړي، د امت الله تعالی دا ټول ور نصیب کړي، نبی بکی بکیو صدیق هم بکیو شهیدان هم پای کی بکیو، او صالحین چې دای نه علاوه چې څومره صحابه دي دا ټول صالحین دي، ټول نیکان دي. لکه امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دلته وجه ذکر کړي چې صحابه د نیکانو د انبیاء یو صفت ذکر کړي چې پای باندې الله تعالی خپل انعام کړي دي، وی وجه دای سره وی زکه چې دا صحابه محفوظ دي د ګنانه، بزاوی رحمت الله علیه لیکي وجه وی بان اهل الايمان یو صفت د کافرانو دی کې کافرانو هم ذکر کړی دي، دو صفاتونه ده، یو داري چې پای باندې غضب شوی دی، دویم داري چې ا زوالین دي ا گمراهان دي، دای دو صفاتونه دو خصلتونه ذکر شوی دي. مؤمنانو د پاره الله تعالی یو صفت ذکر کړی چې پای باندې الله تعالی انعام کړی دی، وای سو جد وای زکا وای اهل ایمان جری پای کې به دو خصلتونه وي، یو به پای کې علم، یو دویم به پای کې عمل وي، علم به پای کې او دا علم نرس و عمل وی. دیر خلق وی وی دا عمل کم خو علم تا ضرورت نشتی، قصو بانی دا عمل نا گئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بابی کھلے بخاری کی کتاب العلم کے بابن العلم قبل القول والعمل، بابن العلم قبل القول والعمل، باب دے پا بیان دے دے کے چې اول با علم کې د قول نه یو وینا ته کینو، دا وینا نه مخکې تالر دای وینا مطالعه علم پکار دی، یو عمل کې نو دای عمل چې کوم علم دای سره متعلق دی نو علم به زده کې، ځان له به عملونه نه کې چې کسب سره روان شي، او پای کې دلیل راوړې دی د آیت د سورته آل عمران آیت راوړې دی، ولسم اتلسم آیت دی د سورته آل عمران، چې پای کې اول الله تعالی خپل نبی ته حکم کوي نو د علم حکم ورته کوي، چې علم علم به زکه فعلم انه لا اله الا الله، پوه شه په دې باندې علم عزت کده دی چې نشته بل حقدار د بل لګي مار صرف یو الله تعالی دی، نو قول د لا اله الا الله چې دا رستو دی د علم داینا، اول به دای مقصد یاده لا اله الا الله دی ویلو نو دای سره متعلق چې کوم احکامات دینو هغه زکات در دی وینا، باب کې خود باب العلم قبل القول والعمل. نبی زاوی رحمت الله علیه کی قاضی بیزاوی وی اهل ایمان آچات ویل کی من جو میا فيه الخصلتین، چې پای کې جمع کله شی دو خصلتونه دو عادتونه، یو با علم یو با عمل وی، بیاوی فمن ترک العلم فمن ترک العمل فهو مغضوب علیهم ومن ترک العلم فهو ضال، چاچه علم اوکو خود علم نرستوی پا ایمان دی عمل پر ایخو نزا مغضوب علیهم دی، پا دبانی دی اللہ تعالی طرف نا غضب شوئے چی دقبل علم پا مقتضا بندی نی چلی گی، او چی سوک دی علم پا مقتضا بندی عمل نکی دا علم از ذکر دی خدا علم د تقاضی مطابق چلی گی نو دا جاہل دی عالم نه دی. لکه د مختصر المانی او نور کی مثال نو ذکر کئ، اوی وقد ينزل العالم منزلت الجاهل لعدم جریه على مقتضى العلم. کلا کلا عالم جره آم منزلی د جاهل تر نازل شي، لکه وی عالم خدا سره چې کومه معامله کولای شي ا د جاهل معامله ور سره وی وی سره لعدم جریه على مقتضى العلم، د وجه د نه چلی دلو د عالم نه په مقتضا د علم باندې د د علم یو د قاضی او د دای نه خلاف په بل زبانه روان نه نو د جاهل ویل کی. لکه دای مثال بیان ایمانی والا، لکه یو سړی دی او مسلمان دی او مؤمن دی او اذان واوري دی او په دې باندې دا پوهه دی چې اذان وشي نو بیا مزل تلل پکار دی، د مزل تیاری کول پکار دی، او تورته وې پاسه د مزل ټیم دی. نو ګور هغه خو عالم او اذان اوریدل او د مزل د فرضیت نه خبر او دا وخت ورته معلوم او تورته وې مزل کا داغه د علم د منزلی د جهل د نه نازل کولې، زګر ګچر د دا واقعي عالم وینو اذان اوریدل دا وخت په جاندره د مس فرضیت په جاندره نو چا وینو ته ضرورت نو چرازه مزل زکر یا مونږ وکا. نو ای چا چې علم وګو بیا پای باندې عمل پرې غونو دا مغظوب علیهم دی. ومن ترک العلم فهو ضال، او چا چې علم پرې غوډونو د تو ضال ویل کی گمراه وي. بے علم شیخی چکین اکثر گمراہ شی، علم نه یو ځان نقازی جوړ کی او یو من تر کل علم په وسوال لا گمراہ کیږي. امام رازی رحمت الله علیه وجه لیکي وای د منعوم علیهم یو صفت ذکر کله ده وای او وجه دارا چې منعوم علیهم اچا د ویل کی من حفظه الله من الغضب والضلال، چ بچ او محفوظ او ساتي الله تعالی له خپل غضب نو د گمراهی نه، دای کارونو دای اسباب نه او ساتي جای هغه سبب د غضب الهی دی الله تعالی پای باندې غصه کوي، او د او سيزونو دا کارونو نه او ساتي جا سبب د گمراهی وي. من حفظ الله من الغضب والضلال، و اې د دې آیت نه بیا دا معلومه شولا چې فعلم ان الانبیاء هم المعصومون والصحابه محفوظون. معلومه وی دا شر د آیات نه منعوم علیهم انبیاء او صحابه دي، نو معلومه شو چې بان الانبیاء معصومون، انبیاء چې آی د ګناونو نه معصوم دي پاک دي، الله تعالی د عصمت او پاکواله او نصیب کړي د ګناونو نه آی نه ګناونه کیږي نه. والصحابه محفوظون، الصحابه د نبی صلی الله علیه وسلم چې ا محفوظ دي ګناونه، تفسیر کبیر کې عالی کې نو صراط مستقیم کملار ده، صراط الذین انعمت علیهم، لار ده کسانو چې نام کرے دے تا پای باندې، غیر المغضوب علیهم، نو لار ده کسانو چې غضب کلی شوی دے پای باندې. یا اللہ تا چې بچاوانے خپل قهر و غضب کرے دے دای د لارې لمون بچو ساتي، آی کی هغه اسباب موجود شوی دی چې کم اسباب دی د غضب الهی، نو دای لمون بچو ساتي. غضب د الله تعالی چې دا عبارت دی د ارادي د الله تعالی نه، چې اراده وکړي الله تعالی د عقوبت او سزا ور کولو، دې ته غضب الهی ویل کی. بچا باندې چې غضب الهی وشي مانه در چې راځو کله الله تعالی دې ته د عقوبت او سزا ورکولو، او دای غضب الهی لپاره ولس اسباب دي چې قران کریم کې زی په زی باندې مختلف ځایونو کې ذکر دي. او سوره البقره کې داینه 15 اسباب ذکر دي، 15 اسباب د غضب سوره البقره کې دي. یو پای اسبابو کې تبدیل نعم الله، یو نعمت الله تعالی کرے دی په یو بندوان دی، او دا بدلن او کې پای نعمت کې بدل کې نعمت د الله تعالی. دیم په اسبابو د غضب کې کفر به آیات الله، الله آیاتونه را نازل کړې دي، مقصد دای آیاتونو دای چې پای ایمان راوړل شي او منل شي. دا پای باندې کفر وکي. دریم چې قتل الانبیاء، انبیاء دی الله تعالی د پیغمبري ور نصیب کړی دا نبوت الله تعالی تور کړی دی او الله را لګري د دې لپاره چې پای باندې ایمان راوړل شي دای ملکی. نو قتل د انبیاء دا سبب د غضب دی. سلورم چې عصیان عن امر الله، یو حکم الله تعالی را لګره دی نو مقصد باعث را منل دا حکم دی، الله تعالی ترم نه حکم شوی دی نو دای حکم منل، خدای منی نو دای نافرمانی کوي. او پنځم چې العدوان عن حدود الله، الله تعالی هر یو شلره یو حد مقرر کړی دی، دا حد کې پاتې کېږي نو دای نه تجاوز کوي دای نه اوړي. نو چې کله حدود پار کې نو دا سبب وګرځي د غضب الهی. او دا پنځه واړه ذکر دي سورۃ البقره یو شپږم آیات کې الله تعالی سبب د غضب ذکر کوي. وضربت علیهم الذله والمسکنه وباءوا بغضب من الله، او اختشو دی په غضب د طرفه د الله تعالی نه. سوجو چې دی غضب د الله تعالی باندې اختشو، و ایزکا ذالک بی انهم کانوا یکفرون بآیات الله، دا دوجو چې یقینا نو دی چې کفر به کاو آیاتونو د الله باندې. یو شپیتم آیت د منځ نه شروع دی، اول کې یو سوال ذکر دی، وایي قل تم یا موسی لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصاها وفومها وعدسها وبصلها. الله تعالی بنی اسرائیل باندې نعمت کړو، نعمت ورته الله تعالی دا ور کړو، چای ته بب ترنجبین او ملزان د خوراک د پاره ملاویدل. دیو موسی علیہ السلام ته ویل دا یو قسم خوراک به څوک لري، لن نصبر على طعام واحد نفدو دانا ربکا فسوال ازون دا پار درخ پلنا یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلیا و قصایا و فومیا و عدسیا و بسولیا. موسیٰ علیہ السلام تویل دا اللہ نا سوالو کا چراو باسی مغلرا دائنا، چرا زرغنی اسمکا دا سبزیانو دائنا و دا بادرنگو دائنا او دوگی دائنا و دا دالو دائنا و دا پیازو دائنا. طول گیسیانو گیسی شینے گوتل داوګه دا پیاز دی او بادرنګ دی راځي زونه دي. موسی علیہ السلام ورته ویل تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اتاسو بدل کې غواړیا سونه چا ډیر کمزوري دي په بدل دا څه کې چا ډیر بهتر دي، چرته مړز او چرته پیاز اوګه. الله لمړزان درکې د خوراک د پاره ترنجبین خواږه سونه مال ملاويږي په دا سونه څه کوي. او زه چې غواړې نو ای به تو مصرن زی ورکوش شی و خار دلار شی فا این لکم ما سالتم نو تاس توا ستاسو دپار دی آغستو چی تاسو غواری نو یو دار دی بدلون اکو پا نعمت دا اللہ تعالی که اللہ ورد نعمت ورکره دی پای کی تبدیلی اکلا. دویم دالک بی اللہم کانو یکفرون بی آیات اللہ، و دی چی یقینن دی کفر کاو پا آیاتونو دا اللہ تعالی باندی، آیاتون اللہ تعالی ورکلی و موسیٰ علیہ السلام دو دی تراغلی و دی پایوانی کفرو کو. درم و یقتلون النبیین بغیر الحق، او دی چو وجل بے پیغمبران لرا بغیر دس جرمانا، آئین با داست جرم داست کار بطن نو شوی چی آبا سبب دا قتلی چی دا آئین پا سبب سرا وجل دا مناسب وی نامناسب و بیزے بے انبیاء قتل دل او دمرا انبیاء بے مڑک للا. نکثیر یو روایت نقل کړی دی چې په یو ورځ کې اویا انبیا وجلی وو، اویا انبیا اویا پیغمبران دی د دعوت ورکاو د حق طرف ده یکی بات دیګره، یو به شهید کنو بل براغ نو بل پیغمبر بیا بل پیغمبر، اویا پیغمبرانی په یو ورځ کې شهیدان کړي وو. او دی داسې ظالمانو چې په یو ورځ باندې نو دی دکانونه بیا کولاو هیڅ قسم خفګان دای پزړونو کې نو یقتلون النبیین بغیر الحق ذالک ما سو دا په سبب دنا فرمانه باندې. دغه سلورم سبب دی چې عصیان کاو د حکم د الله نه، وکانو یا تدون او دی د حد نه تجاوز کوونکي. الله جوړ تکم حکمونه کړي او کم حدود مقرر کړي دا نه تجاوز کو. او دا اسباب چې دا و اتیام آیات د صورت کې هم سنت نقل دي چې انبیاء جنی آئی بے وجل تکبر بے کاو دیو تکبر اگنو نبی باندے براو لگی دن مڑ بے کلل اللہ یو ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل اللہ یو یقینا ورکلم موسی علیہ السلام دا کتاب تورات یو ورکلم او پن لپسیر آلی گلیم رسل دائنا دیر پیغمبران واتینا عیسی بن مریم البینات او ورکرم احساس وید مریم تک کار دلائل واضح دلائل واضح معجزات تر تعالی ورکلیو وایدناه بروح القدس او مضبوط کرو ای لرا الله او من پر روح پاک سره جبرئیل علیہ السلام سره دا بکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم آیا هر وخت هر کلا چرایت است پیغمبر پاسبان دی با مسلو باندې چنه خو کول استاسو نفسونو استکبرتم نو ظالم غټو غانو تکبر موکو و فریقن کذبتم نو پس یو ډلا ا دروژن کلا تاسو و فریقن تقتلول ایو ډلا تاسو وجلا ایو ډلا وجلا تاسو دارنګ یو ورپسې 90 نمبر آیت کې کفر بما انزل الله دا سبب د غضب دی د دې سورۃ البقره کې بے زامش ترو بی الفسوم ای اکبرو بما انزل الله باغیل ان ينزل الله من فضلی علی من یشاء من عباده لفباؤ بغضبنا لا غضب وللکافرین عذاب مهین کافران لدے عذاب شرمون کے داشن یوصل دولسم آیت دستور یال عمران کے چی دی انبیاء وجلی دی پایوانی ظلمون کول آئی بے نبر فدلن اللہ تعالی پایی بن اخفل قخر و غضب را نازل کو غضب پہ ہوکا اللہ تعالی یو سل دولسم آیت دو سورہ آل عمران چلورم سفارہ دا ضربت علیہم الذلت اینما سقفو الا بحبل من اللہ و حبل من الناس وباؤ بغضب من اللہ او اختشو دی بغضبانی دضربت اللہ تعالی نا و ضربت علیہم المسکنہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ دا په دیو جباندی چې یقینا و دوی چې کفر به کاو پاتونو د الله تعالی باندې و یقتلون الانبیاء بغیر حق او وجل به پیغمبران لره بغیر د سجرم لا ذالک بما سو وکانو یعتدون دا په سبب ته فرمانه ده دی وکانو یعتدون و دوی د حنت وروتن کې حد نه تجاوز کاو نو زکه به الله تعالی خپل غضب وک داشل بل چې قتل د یو مسلمان قصدن یو مسلمان سره د ایمان راوړل مؤمن دی او دې قصدن عمدن مړګي نو دا قاتل چې وجن کې بغضب الهي سره غضب الهي کې راختش الله تعالی په خپل غضب کې دی باندې لگا دا رازی سوره نساء کې د سوره نساء 393 نمبر آیت کې چې څوک په غضب الهي کې اختشي څوک یو مؤمن قتل کې مؤمن مړ کې دا سړی په غضب الهي کې اختشه تریان مې نمبر آیت د سوره نساء 15 سپاره ده و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها الله یې چا چې مړ کو یو مؤمن لره قصدن عمدن دنه قتل وشو لو پجزاو جهنم پس بدر د جهنم ده خالد البیا می شبوی ده پای کې وغضب الله علیه وغضب کر الله تعالی په دوان ده ولانه او لعنت کر الله تعالی په دوانه وعد له عذاب عظیم او تیار کړی ده الله تعالی دل عذاب لوی نو چا چې سو قتل کونو غضب الله علیه باغمان اللہ تعالی غضب کرے لے اتم دا یہ اسبابونا چی پائی بسو سر اللہ تعالی غضب گئی آدھر ہے چی حق دین دیو دارائینا نفرت شروع کی دا دین حقانا نفرت کول چی دا سبب دا غضب الہی دے لکا سورة المائدہ شپیتم آیت کی دا ذکر کلی 60 نمبر آیت دا سورة المائدہ قل هل انبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله ورته وایا آیا زه خبر درکم تاسو ته ډیر په ډیر ناکار سره په اعتبار د بدلې سره د دینا پنیس د الله تعالی باندې اسوګ ملانه الله چې لعنت کړی د الله تعالی پای باندې وغضب الله علیه وغضب کړی الله تعالی پای باندې الله په غضب کړی پسو جوان نه زګر دی د دین حقا نفرت گاو وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت چې جوړ کړی دی د دینه شادو غارو خنجران وعبد الطاغوت او اسو جای بندګ کړی د طاغوت غیر الله اولئک شر مکان و اضل عن سواء السبيل دا که سانجه ډیر زیات بدتر دی په اعتبار د دې سره او ډیر زیات اورې دې سمیلارینا سملارې بریګره زګه چې عید دین حقا نفرت کړي نه هم پای اسبابو کې او التولی یوم الزحف کافر دې دای سره مقابله د دار جنگ نه راو تختی په جنگ کې د کافر نه راو تختیدل دا سبب د غضب الهی دی لکه سوره انفال کې راځیش پاړسم آیات پاړسم آیات د سوره انفال نه هم سپاره سوره نمبر آیت ده ومن یولیهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير الله یاسو جواړه د دینه په دا ورځ شاته چا چې دوته په دا ورځ د جنگ باندې شاکله الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله يقنا دا اختشو بغضب باندې د طرف د الله نه ومأواه جهنم وزير ورته ورځ جهنم دی دا و جهنم ته دی لسم پای اسباو کې او افتراء الافتراء على الله بالشرك والابتداء درو جوړول په الله تعالی باندې شرک چې الله تعالی مونږ ته شرک حکم کړی دی لکه دا راځي سوره اعراف کې او شپږ پنځوستم آیات کې چې الله باندې درو جوړول دا سبب د غضب الهی دی یو سر شپک پنځوستم آیت د سوره اعراف چې غضب یو سر دو پنځوستم آیت د سوره اعراف چې غضب الهی دا په دې سره راځي چې څوک په الله باندې دروغ جوړ کې په اعتبار د شرک سره ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم نهم سفاره ده یقینا آگسان چې نیول اوس کې لرا په خدای ته باندې زرده جو برسی دیو تا غضب ده طرف ده رب ده دینا او ذلت و جند دنیا کې وکذالک نزل مفترین دارنگی سزاو بدلور کن دروغ جوڑون کتا چی سوک با اللہ تلاوانی دا قسم دروغ جوڑی دو سڑی تا اللہ تلا دو شن سزاور کئی جایی تا اغب غضب الہی کی مبتلا کی گی دارنگی یو لسم پای اسباو کې ا جګړه کول د پیغمبر سره الجدال مع النبي في الاسماء الشركيه شرکی نمونه دی دای په بارګه د نبی سره جګړه کوي جنگ ور سره کوي لکه دام دی سوره اعراف کې راځي یو او یای آیات کې 71 نمبر آیات کې چې دا سبب د غضب الهی دی د الله غضب متوجه کیږي اتما سفاره ده قال قد وقع عليكم من ربكم رسل وغضب ويل اغا چه يقنان راغلي ده بتاسبان ده نوح علیه السلام في القوم تا مسألة بيان کره بياهود علیه السلام في القوم تا مسألة بيان کره نو خلق اول هود علیه السلام تاوي وی منگ پتاوان اگمان کو دا قمق التوب الا لنراک فی سفاہت یقنن وینو منگ تالر قمق التوب کے و انا لنزنک من الكاذبین او یقنن منگا خواقا گمان کو پتاوان دروغ جنو اگ تقریر دادائیں حضر علیہ السلام ورطوئی کتاسود اللہ تعالی دن نمانی توحید مثلا لما نه نو تاسو باندې غضب راځي. قال قد وقع عليكم من ربكم رس و غضب, یقینا راغله ده په تاسو باندې د طرف طرف تاسو نه پلیتی معنی زنګ یا عذاب. و غضب نو غضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم, آیا تاسو جګړه کوئ زما سره په بارد آئینو منو کې چې کې خودلی دي تاسو آئی لراو مشران استاسو نوی را لگل اللہ ترا پائی بانی از دلیل فانتظرو انی ماکم من المنتظرین, پس انتظار کوئی یقین زیم استاسو سره د انتظار کون کنا. نو جدال جګړه کول د نبی سره په اسمای شرکیو کې دا سبب د غضب الهی دی. دارنګ نبی سره کوم وعده شوی وي داینه خلاف کول دا سبب د غضب الهی دی. لکه دا راځي سوره طه کې شپږ اتیایمات کې چې خلاف کول د وعده د نبی نه دا سبب د غضب دی. او سامری چې خلاف کړو دوا دین موسی علیہ السلام نه او خلک یې گمراه کړو چې کله موسی علیہ السلام را واپس شنو اوسو فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا, سره واپس شو موسی علیہ السلام قوم خپل تا غضبان چې غصه او اسف افسوس کوونکې. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا, ویلو موسیٰ علیہ السلام ازما قوما آیا استاستا وعدا نوکر استاسو رب وعدا خیستا افتوالا علیکم العدو ام اردتم ایحل علیکم غضب من ربکم, یا تاسو اراد رئیدا چرا نازل شی بتاسو بانی غضب در طرف درب استاسو نا استاسو رب بتاسو بانی غضب ہوگی پا اخلف دم مویدی نفس خلاف گو تاسو دو وعدی زمانا چې کوم وعده شوی و دای نه تاسو خلاف وکړ. نو وعده خلافی کول د نبی سره دا سبب د غضب الهی دی. دارنګه کوم رسونه الله تعالی ورکړي وي پای رزق کې طغیان سرکشی کول دا سبب د غضب الهی دی او دا دیار لسم سبب دی په اسباب وکي ا طغیان او فرزق الله. لکه دان د سوره طه کې ذکر کړي یو اتیایم آیات کې 81 نمبر آیت د سوره طه اذا الله تعالی په ورکړل شوی رزق کې زیته کول طغیان سرکشی کول دې سره غضب الهی نازلېږي. کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه, خوراک وې د پاکوالو سیزن لا چې رزق درکړي دې تاسو ته ولا تطغوا فیه او زیته مګوي پای کې ويحل علیکم غضبی, پس نازل وشي په تاسو باندې غضب زما. الله ای که تاسو په رزق کې طغیان سرکشی او زیته کوي نو په تاسو ازما غضب نازل شي. و من یحلل علی غضبی فقد هوا, او هغه څوک چې را نازل شو په باندې غضب زما نو یقینا هلاک شو. الله ای چا باندې چې زما غضب را نازل شي نو سړی هلاک شو تباه شو. دارنګې د ایمان نه رستو مرتد کېدل دا سبب د غضب الهی دی. الارتداد بعد الايمان سبب غضب الله, غضب الله سبب د غضب الهی دی. لکه سوره النحل کې یو سل شپږم آیات دی چې ایمان نه رستو مرتد کېدل بی دیني طرف تتل دا سبب د غضب الهی دی. سوره سپاره ده ومن کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله, چې چا د ایمان نرسته کفر قبول کونه په باندې غضب دې ده طرف د الله نه. ولهم عذاب عظیم او دایره پر عذاب لوی دې لوی عذاب الله ترای تور کوي. دارنګې د الله د وحدانیت په کې د الله په وحدانیت کې جګړه کول بس مباحثه کول دا سبب د غضب دې. لکه سورۃ شورا شپاڑسم آیات کی راضی 16 نمبر آیت دو سورۃ شورا پنجشتم سفارہ دا والذین یحاجون فی اللہ, او آکسان جائی جگڑے کئی پتوحید دا اللہ تعالیٰ کے وحدانیت دا اللہ تعالیٰ کے من بعد مستجیب لہو پس داینه چې قبول تیاګ لا شوی دای لرا نو حجته داهدهن عند ربهم دلیل او حجت دای چې باطل له پنځ طرف دای باندې وعليهم غضب او پای باندې غضب دی او لهم عذاب شدید او د دې لپاره عذاب سخت دی چې څوک د الله تعالی په وحدانیت کې د الله مبارک جګړه کوي په دې باندې الله تعالی الله تعالی نه غضب دی وعليهم غضب ولهم عذاب شدید او دیر پارا سخت عذاب دے عذاب بورت اللہ تعالی اور کئی دارنگی دا آخرت میں انکار کول آخرت میں انکار کے نو دا سبب دا غضب الہی دے لگا دا رازی سورة الممتحنہ دیار لسم نمبر آیت کی وہ اشتمہ سپارہ دا اتی اشتمہ سپارہ دا دیار لسم آیت دا سورة الممتحنہ اتا اشتما سفارا یا ایو الذین آمنوا یا ایو الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم اید ایمان والاو تاسو دوستانا مکوی دائی قون سراجی غضب کرے دے اللہ تلا پائیوان دے قد یعیسو من الاخرت یقین الائنا امید دی دا ثواب او باس دا آخرت نا دا آخرت دو دوباره جوندی که دلنا اینا امید دی من کردی کما یعیس الکفار و من اصحاب القبور لکه سنگی چینا امید دی کافران دا باس دا قبرون والانا دا اینا امید دی چایی بندن اپورتا کی گی دیم دوشان نا امید دی نو چکر دی نا امید دی نو غضب کر اللہ ترا پایی بانی دارنگی پو الله باندې بد ګمان کول ظن نسو بالله سبب غضب الله غضب الله الله باندې بد ګمان کول دا سبب د غضب الهی دی لکه دا راځي سورۃ الفتحه شپږم آیات کې شپږشتم سفاره ده ويعذب المنافقين والمنافقات او عذاب ورکی منافقان او سړو منافقان وکړو تا والمشركين والمشركات والمشركان والسلام المشركان خذوا اظنين بالله ظن سوء جاي غمانو نه كون کي پلا تراواني بد غمانو نه كون عليه دائره السوء وديباني دي مصيبتون بد وغضب الله عليهم وغضب كره الله ترا بايوان دي ولانهم ولانت كره بايوان دي وعدوا ما وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ تَيَّارَ كَرَ دې دیو لره جهنم وسات مسير او ډېر بد زيد ور ګرځېدلو دا کوم چې زيد ور ګرځېدلو دې نه ډېر بد زيد بیا مغظوم عليهم څوک دي امام قرطبي رحمت الله عليه دلته لګي وې جمهور مفسرین په دې باندې چې مغظوم عليهم چې نه يهود دي او ظالمين چې یا نسوارا دي ويفل جمهور ان المغضوب عليهم ان المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى بيوي وقد جاء ذلك مفسرا عن النبي مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا وضحت سر النبي صلى الله عليه وسلم النقل دي جاء يهود تاوسو ويلي دي جاء مغضوب عليهم دي الضالين دي ندا النصارى دي نو غیر المغضوب علیهم نو لار دا کسانو چې غضب کړی شوی دی پای باندې ولا الضالین او نو لار د گمراهانو یا الله چې کوم گمراهان دی گمراهی باندې روان دی دای اسباب ای خپل کلی دی نو دای نن موږ بچو ساتي د گمراهی چې کوم اسباب دی یا گمراهان دی نو دای د مرګ تیار موږ بچو ساتي او اسباب د گمراهی چې د قرآن کریم کې ډیر زیات دي ډیر زیات اسباب د گمراهی چې قرآن کریم کې مختلفو ځایونو کې ذکر دي تقریبا ولس اسباب د زلالت دي یو پای کې تبدیل الکفر بالایمان بدلول د ایمان په کفر سره یو سړی مؤمن دی مسلمان دی او داین رستو دا کفر تلال چې بيدینی اختیار کی دا سړی گمراه شو دا لکه دا راځي دی سورۃ البقره کې 19 آیات دی چې څوک د ایمان نرستو کفر تلال نو دا سړی گمراه شو 19 نمبر آیت د سورۃ البقره اوله سپاره ده ام تريدون ان تسالوا رسولكم کما سئل موسی من قبل ایراد لری تاسو چې سوال نو کې اعتراض نو کې پیغمبر خپل باندې لکه څنګه چې سوال نو کړ شو د موسی علی السلام نو مخکې ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل الله یو چا چې بدل کې واسطه کفر په بدل د ایمان کې مومن دې کفر تلاړ یا د زړه لپاره اختیارو د کفر لار هم د بیان شوی وو د ایمان د ایمان لار پریښود او کفر یې خپل کړو دا سړی گمراه شو فقد ضل سواء السبيل یوصل اتلسم آیت د سوره بقره دویم چې دې پریښودل د عمل په علم باندې یوصل اتم آیت تبدیل د کفر په ایمان سره دویم چې دویم سبب د گمراهی اپ رخدل د عمل په علم باندې ترک العمل بالعلم لکه دا راځي سوره نساء سلور سلو استمات کې چې څوک په علم باندې عمل پرې ځا سره گمراه کیږي 44 نمبر آیت د سوره نساء پنځمه سپاره ده الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله الله ايات نغوري اګه سانو تا چور کله شه درته صحیح سره کتاب چې اخلي گمراه لرا ويريدون ان تزل السبيل او ايدا اراده لري چې تاسو گمراه شه سميلارنا تاسو گمراه او تاسو گمراه کول ما يواړي دا گمراهی آئی تا پس سوا جبانی ملاو شوید ہے چاہی پا خفل علم باندے عمل پر کہہ رہے ہیں اللہ یہونو تا کتاب ورکلے و نبی ور ترالے گلے و پویا ورکلے و آئی اغار سپرے کو دلن اللہ تعالی گمراہ کلت دوشن دریم سبب پائے گے آت تولی مخ اڑول دا تابداری دا رسول پیغمبر نا پیغمبر تابداری پریدی دا آئی نا مخ وارائی نو دا و گمراه کیږي لکه دې سورۃ النساء کې یو سل دیارلسم آیات کې 113 نمبر آیت ولولا فضل الله عليك پنځمه سپاره ده ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه منهم اي يذلوك او کچر تنو فضل د الله تعالی په تان دي او رحمت دا و نخاما قصب کرو یو ڈالی دیونا چی خطا کی تال را وما یو زلون ایلا علم فسو نگم را کوی دیخ مگر خپل زانونا مانا دار چی کرا دی ستا تابیداری پریدی او ستا تابیداری نمخڑی نو دا دی خپل زان گم را کوی وما یو زلون ایلا علم فسو وما یو زرون کمین شای وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله عليك عظيما سنورم پای اسباب کې ا کفر کول په الله تعالی باندې دا سبب د گمراهی دی لکه دام دې سورۃ النساء کې راځي یو سل شپږ دیر شمات کې 136 نمبر آیت د دې سورۃ النساء چې په الله باندې چا کفر کړو دا سړی گمراه شو یا ایو الذین آمنو آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر او چاچ کفر کو پلا ترا باندې او په ملائکو دا باندې او په کتابونو دا باندې او په رسولانو دا باندې واليوم الاخر او کفر کو په ورځ د اخرت باندې لفقد ضل ضلالا بعيدا پس دا سره گمراه شو گمراه لری سره د حقنا په الله باندې کفر کول لا سبب د گمراهی دی دارنگی پینزم پای اسبابو کې غلو او زیتے کول پا دین کے چی دین کے زان نزیتے ہو کی پائے گے غلو کی ندا دا سڑے و گمراہ کی گی لکہ دا رازی سورة المائدہ کے وہ اویائی مائد کے دا سورة المائدہ وہ اویائی مائد کے اللہ تعالیٰ دا ذکر کری چی سو کو زیتے ہو کی دا زان لپا دین کے دا دی سڑی انجام چی آد گمراہی دے پګم چې پارا ده اولیا آل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل اهل کتاب زهته مکوې په دین خپل کې نامناسب او تابعداري مکوې د خواهشات او قوم چې گمراه شي د مخکې وظلوا كثيرا او گمراه کړی دی ډیر خلک وظلوا عن سواء السبيل او گمراه شوی دی د سم لار نه بخبلهم ولی گمراه شوی دی زکای دین کې زیته کړو ځان له دین کې زیته کړو الله سبب د گمراهی دی دارنګ شرک کول په الله تعالی باندې په الله باندې شرک کول دام سبب د گمراهی دی لکه دار عزیز سورۃ النساء یو سل شپاره سم آیات کې 116 نمبر آیت د سورۃ النساء پنځمه سپاره ده ان الله لا یغفر ان یشرک به یقینا الله تعالی چې بخشش نه کوي چې شرک وکړي چې سره و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء او بخشش کوي دای چې ما سوا د دینه چاله جو واړي و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا او چا چې شرک وکړ الله تعالی سره نو یقینا دیم گمراه شو گمراه لری سره د حقنا چا چې په الله تعالی باندې شرک وکړ نو را سره گمراه شو بل پای اسبابو کې چې اسود عن سبیل الله د الله د لارې نه بندېدل او د الله د لارې نه بندول دا سبب د گمراهی دی لکه دام راضی سورې په سورې النساء کې راضی یو سل وش په تم آیت کې یو سل وش په تم آیت د سورې النساء چې د الله د لارې نه بندېدل دا سبب د گمراهی دی سړی گمراه کی بس کېدل نه شي بیا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله شپګه مصیبار ده یقینا آکسان چې کفر کړي او بند شوی دي د لارې د الله تعالی نه او بندول کې د لارې د الله نه سچ دې د لازمی مرضی او متعدی مرضی نو په خپل باندې کې د لارې د الله نه نور چې عام د لارې د الله نه بندي قد ظلوا ظلالا بعيدا نو یقینا دی گمراه شو گمراه لری سره د حق نه چې څوک د الله د لارې بندول کوي دا سره گمراه دی دارنګي تابعداری د خواهشاتو دا سبب د گمراهی دی خواهشاتو پسې تل چې کوم سره خواهشاتو پسې ځي نو هغه سره گمراه کیږي لکه دا چې سوره انعام یو سل درې پنځوستمه آیات کې راځي د خواهشات او تابعداری کول دا سبب د گمراهی دی وان هاذا صراط مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله او یقینا دا قران چې دا الله د زمانه غا نو پس تابعداری او کې د قران ولا تتبعوا السبل او تابعداری مکوې د نور لارو د خپل خواهش مطابق د خپل خواهش مطابق په نور لارو پسې مزه فتفرق بكم عن سبيله غډوډ وکي تاسو لږ د لارې د عینا ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون نو اتباع الهوا سبب الضلاله بل پای اسباب کې چې هغه اطعنوا علی النبی په نبی باندې بدر ادویل آیت نسبت د بدی کول دا سبب د گمراهی دی لکه دا راځي سوره بنی اسرائیل کې اتسلو اجتماعات کې چه نبی باندې توان کول بدر د ویلاتا دا سړی گمراه کی نشي بچ کېدل انظر کیف ضربوا لك الامثال وګور سرنګي بیانې دی تعالی صفاتونه د بدی ضربوا لك الامثال بیانې دی تعالی هغه صفاتونه د بدی امثال نو مراد صفات د بدی دی لو فضلوا فلا استطيعون سبيلا پس دی گمراه شو نو چې کله گمراه شو نو فلا استطيعون سبيلا پس دی طاقت نه لري د لارې حق اتصل وکتم آیت سوره بن اسرائیل دارنګ عصیان د الله تعالی نافرمانی کول د الله تعالی او د رسول دا سبب د زلال دی سبب د گمراهی دی لکه سوره احزاب شپږ دیر شمات کې دا ذکر کړي 36 نمبر آیت د سوره احزاب کې چې د الله او د الله د رسول دا خلاف کول نافرمانی کول دا سبب د زلالت د گمراهی دی وما كان للمؤمن دوشتم سپارا وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله وجاهدنا برمان يقلد الله تعالى ورسول الله فقد ضل ضلالا مبينا يقين الدوسله گمراه و گمراهي كار سرا دا کار گمراه دي چې څوک د الله او د الله رسول نه فرماني کوي دارنګي یو لسم پای اسباب کې اتولي الى اعداء الله د الله د دشمنانو سره دوستانه کول د الله دشمنان دی او ته د عايز سره دوستانه کې د عايز سره دوستي جوړ نه را سره گمراه کیږي بیا گمراهي د پاره یو لوی سبب ده هم دی چې د الله دشمنانو سره دوستانه کول سبب د زلالت او سبب د گمراهی دی لکه دا راځي سورۃ الممتحنه اولنی آیت کې اته اشتما سفاره ده 28 اته اشتما سفاره ده اولنی آیت د سورۃ الممتحنه ده يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اي ذي ایمان والاو مئی سیتاسو دشمنان دشمن زماو دشمن ستاسو اولیاء بدوستان بانده تلقون الیهم بالموادده چه غرزوی تاسو اچو یا ایتا خبر دوستانه وقد کفروا بما جاکم من الحق او یقینا ای کفر کړلای پاس چرالی تاسو ته حق نه یخرجون الرسول و یاکم ان تؤمنوا بالله وباسی پیغمبر الله تاسو لرا د دیو جنا چې تاسو ایمان لرئ په الله باندې چې رب تاسو دی د کافر دشمنی د مؤمن سره په دیو جوان د رشد په الله تعالی باندې ایمان لري ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تصرون إليهم بالمودة والأعلم بما أخفيتم وما أعلنتم بأي ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل أو چاچ اوکو دا کار ستاسنا مانا دا اللہ دشمن لے کافر دے دا سر دوستانا اوکلا اللہ وی یقین دا گمراہ شر سمی لارنا دا سر سم اللہ ربان دنش پاتی کے درے دارنگی تابداری دا اکثریت اکثر خلق جنے پو دای تا بیداری کول دا سود گمراهی ده لکه عام مثل ده وی خلق بډیرو بسی دي نو اکثر دای چې ډیر چوي ا بی دینه باندې کلا کولاړ وی دای تا بیداریو کینو ته هم بی دینه شو گمراه بشي لکه سوره انعام یو سل شپاره سمات کتابیداری د اکثریت جرادا سبب د زلالت او گمراهی ده 116 نمبر آیت د سوره انعام اتمه سپاره ده والنبي الله تعالى فرمائے وان تطع اكثر من في الارض يذلوك عن سبيل الله اے پیغمبرا کچر دتو تابیداریو کې د ډیرو هغه چې بسمګه کې يذلوك عن سبيل الله نو گمراه کی تعالرا وابلې تعالر د الله تعالی نا اوسول زکایه تبعون الا الظل دی تابدارین لکی مگر دو گمان و این هم الا یخرسون و نی دی مگر اٹکل کنگی دائی خبر طول پا گمانونو باندی و پاٹکل باندی بنا دا نو کته دای تاویلارو کې نو تاب ونګمرا کې سم لار نه بده واړی دا رنگی دا دیار لسم پای اسباب د گمراهی کې آغا القنوت من رحمت الله دا الله رحمت دے داین سره نا امید شي نا امیدی کول د رحمت د الله تعالی نه دا سبب د عذاب د سبب د ذلالت دے لگا سوره حجر کې عزیش پک بندو استمایات کې چې څوک د الله تعالی د رحمت نه نا امید شي نو دا سره گمراه شي سورة حجر شپک بندوستم آیت چپ بند نمبر آیت دو سورة حجر سوال لسمہ سفارہ دا قالو من یقنن من رحمت ربه الا الظالون لوت علیہ السلام قوم توئی ومن یقنن من رحمت ربه او نو نو میدکی در رحمت در اخفلنا الا الظالون مگر گمراہان چسو گمراه وینو آد اللہ در رحمتنا نا امید شی دارنگی غیر اللہ طرف تا دعوت ورکول غیر اللہ را بلل پخپلو آد چر سوری والاغت فریادونا کول دا سبب د زلالت دے لکا سورت احقاب گرازی پینزم آیات دا سور احقاب شپکشتما سفارہ دا غیر اللہ را بلل آئی ترا مدد سویل دا سبب د زلالت دے سبب د گمراہی دے چسو غیر اللہ تا چو سوریہ و پریادو نا کئی دائین اقبل حاجتو نا غواری دا سڑے گمراہ دے ومن اظلو من میدو من دون اللہ من لا يستجیب لہو الہ یوم القیامت وهم ان دعائهم غافلون پینزم آیات سورہ احقاب الله یسوک دے ډیر زیاد گمراه دا چارا چا بلنه کوي د ما سیواد الله تعالی یدو جرا بلی من دون الله ما سیواد الله تعالی نه څوک را بلی مل لا یستجیب له اسو چې قبولتیان نشي کوله د لرات ورځ د قیامت پورې وهم عن دعائهم غافلون ادي ای د بلنه د دین لا خبره دای اوازونه ناوري داین خبری گی نو آئی اینی نو آئی رانی ولی نشی تکلیفی نشی حل کولی و بیام مرتچه سوری وی لکا ابن کثیر دی آیت باندی لکی ومن ازلو من میدو من دون اللہ بانی ویہی غافلتون عما یقولو لا تسمعو ولا تبصرو ولا تفتش آگ غافل دی دا چاہتا چی دی آوازونا کئی نو دا آوازونا واللاؤ رینو لا تسمع ولا تنصروا ني اهلي در شيخ قطنا ولا تبدشوا ني اني ولا شي ني راني ولا شي ني لدر شي ني اور در شي خبر او بيام ورته دي فريادونه کوي نو دا سره گمراه دي پنځل لسم پای اسباب د گمراهي کې استحباب د دنیا په اخرت باندې دنیا د اخرت په مقابله کې محبوبه ګڼل دنیا له تیاری کې آخرت دی بالکل ير کړی دی پاتې شوی دا سړی هم گمراه دی لکه دا راځي سوره ابراهيم کې راځي دریم آیات کې تین نمبر آیت د سوره ابراهيم دی الله سمه سفاره ده دی چې چا دنیا په آخرت باندې خوښ کلا دا سړی گمراه دی الله ای الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره اصول جای غورکی جند دنیا لا پا آخرت بان لی ویسود دون عن سبیل اللہ یوم نکول کئی دلائد اللہ نا ویبغونها عوجا او لٹی پائی کی کوگوالے اولائی کا فی زلال مبین ندا کسان دیپ گمراہ کارا کے کارا گمراہی کی پراتی دیتا گمراہ دی او شپاڑسن پائی اسبابو کے قسوة القلب عن ذکر الله د زړه سختې دل د یاد د الله تعالی نه انسان دې دا زړه چې دا سخت شو د الله یاد اولو ته د الله یاداش تر د زړه نه کیږي په دا سره هم گمراه کیږي لکه سوره زمر کې راځي دوه اشتم آیات کې 22 نمبر آیت د سوره زمر تلې اشتم سفاره ده الله دې چازله چې سخت شو دا سړی گمراه نه نشي بچ کېدل دویشتم آیت د سوره زمر افمن شرح الله صدره للاسلام وهو على نور من ربه آیا پس آغا سوک چه پرینیز یا اللہ تعالی سینه دا آغا اللہ تعالی دا آغا سینه پرینی اسلام دا پارا فوالا نور من ربین دے دے دا پرنا بانے دا طرف دا رو خپلنا دا خپل رب دا طرف نا دا پر نور بان لے ورنا بان دے فوائلو للقاسیت قلوب من ذکر اللہ پس تبایی و حلاکت دے پارا دا چا چې سخت دی زلونه دای د یاداش د الله تعالی نه د یاد الله تعالی نه زله سخت شوی دی یولای کافی زلال موبیل تر چا زله سخت شوی دی نو الله دا به گمراهی کار کې پروت دی کار گمراهی ده د زله د انشراح څه نه کړه معنی د دې لپاره څه علامه چې الله تعالی د زله چې اسلام ته پرانیسته دی نو دے دے خطیب تفسیر سراج المنیر کی حدیث ذکر کرے لے دے آیت بند دے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چے علامات انشراح الصدر د سینے د پرین استیدلو د سینے د کلاوی دلو علامات آدا چے الانابتو الادار الخلود والتجافی اندار الغرور والتأہب للموت قبل نزول الموت اذن روایت کہ الاستعداد للموت قبل نزول الموت رازی الانابت الى دار الخلود چې کوم کور د همیشوالی د اخرت د دای طرف ته انابت کول آیت رجوع کول والتجافي عن دار الغرور او چې کوم کور د دوکه دنیا دای نه ډډ کول دای نه ځان جدا کول ځان دینه بیرول والتأهب یا الاستعداد للموت تیاری کول د پاره د مرگ مخکې دراتلو د مرگ نه مرگ لاندې راغله د مرگ تیاری کوي نو چا کې چې دا درې وړ صفاتونه وي دا دی پېښې په دې باندې چې د زړه الله تعالی اسلام ته پرانیستې ده کول او کلی دوړل او ولسم پای اسبابو کې چاې دای په سوسره بندا گمراه کیږي ا الجدال فی الاخره اخرت کې جګړه کول او دا سبب ذکر دے سورت شورا کے دو سورت شورا اتلسم آیات کے چی سوک پا آخرت کی جگڑا کئینا سڑے گمراہ دے الا ان اللذین یمارون فی ساتے لفی ضلال بعید اللہ کی خبر شئی یقینا آکسان چاہی جگڑا کئی پا قیامت کے قیامت مبارک یای جگڑے کئی قیامت نا انکار کئی لے شبھال لٹائی پائی ما نی اعتراضو نا کئی لئی سوک جدا کارو نا کئی نلفی زلال امبائید خام خاتیب گمرائی کارا کئی دا حق نا لرے کئی دا حق نا دا پا لرے گمرائی کئی پراتا دی اولوی گمرائن دی دا بیا د گمراهی د پارم مراتب اربع دي سرور مراتب دي لکه څنګه چې هدایت د پار سرور مراتب هدایت د پار سرور مراتب انابت او هدایت او بیا پای په سبل جو دریم پای په استقامت او سرورم ربط القلب دا شان د دایم مقابل کې زلالت او گمراهی د پارم سرور مراتب دي لکه هدایت کې اول د انسان زړه نرم شي دای انابت پیدا شي الله طرف ته نو گمراهی کې اول د شک پیدا شي نو اولم مرتبه د زلالت او ریب د شک ده نو چې کله دا شک پیدا شي نو پای پسې نو بیا انابت پسې هدایت راځه نو دلته به او شک پسې به ډایرک چې پای پسې به زلالت او گمراهی به راځي بیا دا به بیا گمراه کیږي بیا بیال دغه هدایت بسې استقامت او جکل الله تعالی سړی ته هدایت او نصیب کی هدایت نورستو دا د مستقیم کلک پاتې کیدلو کوشش کوي چې کلک زپاتې شي نو جکل گمراه شي نو دای نورستو دریم نمبر کې جدال ده دا جګړه شروع کی جنگ شروع کی جنگ شروع کی جدال شروع کی او بیا هدایت کې سلورم نمبر کې چې آئے کې ربط القلب چې بزلبانې الله تعالی د مضبوطیا پټه یو لګي د زړه اصل مضبوط شي نو زلالت کې د پزلبان نه مهر جباریت ولګي دائن قران کریم کې مختلف تعبیرات شوې دي. کلوی تبع الله علی قلوبهم، کلوی ختم الله علی قلوبهم. او دې مراتب ته اشاره کړي دي، سلور مراتب ته، شک تا، زلالت تا، جدال تا، مغر جباریت تا. په سورۃ المؤمن کې سلور درشم آیات نه پینځه درشم دعا آیاتونو کې دې سلور واړو مراتب ته اشاره کړي. بلې رښتما سفاره د سورۃ المؤمن چکل الله تعالی ای خلق د موسی علی السلام راو لګ نای خبره نه منله. موسی علی السلام ورته ویل ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبينات، یقینا راغله او تاسو ته یوسف علی السلام مخکې نه په کار دلایل سره، کار دلایل یوسف علی السلام راوړو. فما زلتم فی شک مما جاءکم به، پس همیشه وی تاسو په شک کې دای نه چارات تل کې تاسو ته پای باندې کم دین کم خبره چا راوړی و تاسو ته تاسو پای کې شک وکړ. حتی اذا هلک قلتم لیبا صلی الله من بعد رسولا، تر دې چې کل عمل شنو ویل تاسو چرته راوونه لګي الله تعالی د دین رسو پیغمبر. کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب، دا رنگي گمراه کې الله تعالی چاله راچ وی زیته کون کې او شک کون کې. ناول ګور شک پیدا شداوه. فما زلتم فی شک، همیشه وی تاسو په شک کې، نو شک نه رستو مې یذل الله گمراهی ده. ته گمراهی نه دریم نمبر کې جدال ده، الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم، هغه سان چې جګړه کوي په آیاتونو د الله تعالی کې بغیر د دلیل نه چرالې ویدیو ته، نو چې کله ورته دلیل ور سره نشته او بیا هم جګړه کوي، نو کبر مقتن عند الله، دا ډیره د غصه خبره ده. پنیز د الله تعالی باندې وعند الذين امنوا، پنیز دای کسان باندې چې ایمان راوړې، نو شک راغی، شک پس بیا گمراهی رااله، گمراهی پس بیا جدال راغی، جنگ راغی، نو دا جنگی نو کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار، دا رنگ مہر لگا الله تعالی په هر زله باندې چا تکبر کونکي او زور کار کونکي. جبار ویل کی او چاته چې خپل قانون نافذولو کوشش کوي او د بل چا قانون د خپل ځان لپاره نه مني، داسې خلک وي، نو په ځنونو باندې الله تعالی مور لګي. کذالک یتبع الله، دایره پر سلور مراتب شو. بیا زلال لفظ سره دای ماده قران کریم کې تقریبا لسته ازه استعمال شوی ده، نبه کرتا ماده زلال قران کریم استعمال کړي ده، او دا اید پار لس معنی قرآن کریم ذکر کلی دی، معنی عشرات زلال دا پارا. اول دا رازی پا معنی نسیان سر، پا معنی دا یہ ریدلو سر، لکه دا دی ورپسی صورت کے صورت البقرہ 202 آیت کے زلال چی دا پا معنی دا نسیان سر استعمال شوئے دی، چی سړې په گواہی کې یو وینو، خځې په گواہی کې دوی، ځکه د خځو ذهن او حافظه جرادار سړو په نسبت سره کمزوري ده، او دایې لپاره وجه ذکر کړي چې سو وجه چې دوه خځې گواہی کې پکار دي. 202 اتیایم آیت چې کوم وګد آیت دی پایږي، فإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، مېن آیت شروع ده، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، بس کنی په دا وخت دو سړی د گواہی د پاره، نو بس کافی دی یو سړی او دو خځې، یو سړی مقابل کې دو خځې، او ته چانا مم منتظون من الشهداء، دا چانا چې خو خوې تاسو د گواہی نه د سره پاره، ان تزل احداهما دا کې راشي په یو خځه باندې، نو پتو ذکر احداهما الاخرى، بس یاداش به ورکی آیوه دا غیبلی تا یوی نیرشو نا بل با ورطوی چی داس چل شوی ده، نو را دیوی نشهادت که دو خیلی دا ضروری دی، نو دل تا زلال پا مانا نیسیان سر ده. دویم زلال چی ده آب پا مانا سادگی سر رازی، سادگی پا مانا سر استعمال شوی ده زلال، لکا دار رازی سوره یوسف که اتم آیات ده، سوره یوسف دولسمه سفاره ده، رخ یوسف علیہ السلام چې دا ورونه دی د یوسف علیہ السلام د بوتلو د پاره باندې جوړی نو اپ لار تسوی اس قالو لیوسف واخوه احب الی ابینا منا ونحن عصبا کله چې ویل د خپل مینس کې دا ورونه خپل مینس کې لګیا دی ویل یوسف واخوه احب الی ابینا چې خامخا یوسف علیہ السلام اورور دا ډیر محبوب دی پلار زمونږ د زمونږ نه مونږ ورته دونه خواګنی دومره محبت زمونږ سره نشته څومره چې دې سره ده ونحن عصبتنا مونږ یو پوره جماعت او پوره ډله ان ابانا لفی ظلال مبین یقینا پلار زمونږ چې خامخا دې په سادهګۍ ښکاره کې ساده سره لیدا چې خدمتونه دی یو څوک کوي تکلیفونه دی بل څوک برداشت کوي او محبت دی یو چا سره کوي یوسف علیہ السلام وړو کې نه خدمت شي کولای نه سکار شي کولای نه ست طاقت شته او بیا هم دا پلار را لګي د سره محبت کوي او منګه پریږي نو دا ساده سره لزه کدا سکار کوي نو دلته زلال په معنا سادهګۍ سره دی دریم چې دی زلال راضی په معنا د استغراق په محبه او محبت کې انتهایی درجه ترسیدل حد درجه ترسیدل په محبت کې لکه دام دی سوره یوسف کی راضی پینځکم سلم آیات کې 95 نمبر آیت د دې سوره ته چې کله یوسف علی السلام دا ورستونه حالت د یوسف علی السلام نه یوسف علی السلام چې هغه بادشاہ شوې د مصر د مصر مصر مشری آد ملاو شوې ده بیا علاقه باندې قاتونه راغلی نو یو ځای بل ځای نه قافلې راضی او یوسف علیہ السلام آئی دا غلی و خوراکونه ورکی نو پا دی که دا یوسف علیہ السلام آغا رونه چی دی آغم دی قافلو کی تلی دا غلی دا پارا خوراکونه دا پارا نو آغا تلی دی چی کل تلی دی نو پای که دویم زل بانده بیا یوسف علیہ السلام بیا را گفتی دی چی کل دویم زل بانده تلی دی نو یوسف علیہ السلام دی مطالبه کلی دا چی کم ستاسو بیل روڑ دی جدا آغم زان سر را ولی او هغه خپل رور د یوسف علی السلام او بنیامین چې کله هغه بوله د نوای سار شوې د نیولې شوې نو او بیا د ارونه تری دي د یوسف علی السلام په تلاش کې د پلار لیګلې دي یعقوب علی السلام لیګلې دي یوسف علی السلام یو کس تا خپل کمیس ور کړل دي چې دا وېسو زما د پلار په دې سترګو باندې راواچوانو یاتی بصیرا او لیدون کې جوړ شي چکره دا قافله د اغز نه را جدا شول مصر نه را روانه شو کنعان ته نو په یعقوب علی السلام باندې دای بوی اولګید یعقوب علی السلام د خپل بچو ته وی قال ابوهم انی لا اجد ریح یوسف ولولا ان تفندون ویل پلار د یقینا زو مخصوصو ما غبو او خوشبو یو د یوسف علی السلام کچر ته تاسو ما د نسبت د قمقل تو نه کوي کچرته ما ته قمقل نو وخی نو په ما باندې بوی د یوسف علی السلام لګي ازامنه ورته وی قالو تلله انك لفی ذلالک القدیم Yes.